าละฮะตอนนี้คุณแจ็คพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณแจ็คปัจจุบันนี้อายุ36ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งแถวย่านมหาชัยเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองทุกท่านนะฮะเรื่องราวของระหว่างทางนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันครับสวัสดีครับคุณแจ็ค สวัสดีคร ับ ครับคุณแจ็คครับตอนนี้คุณแจ็คโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนนท์ครับ อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ไปลอยกระทงที่ไหนมาครับแจ ็ ค ก็ไปลอยวัดใกล้ๆบ้านนะครับผม เหรอฮะคนเยอะไหม ก็พอสมควรครับผมช่วงค่ำๆคนจะเยอะว่าที่วัดเขามีการละเล่นนะครับ อ๋อเหรอฮะการละเล่นส่วนใหญ่เป็นอะไรอ่ะ ก็เป็นดนตรีลำวงย้อนยุคและก็มีภาพยนตร์การแปลง ครับนะฮะ ครับผม โอ้แล้วไปลอยกับใครมาครับแจ็ค เป็นลอยกับแฟนนะครับ น่าแหววเลยหวานแหววเลยอิจฉาอิจฉา แหววเลย ได้แจ็คมากนะฮะแล้วก็ฟังอยู่กับแฟนหรือเปล่าตอนนี้ แฟนหลับไปแล้วครับผม แฟนหลับไปแล้วนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่รบกวนเวลาสักนิดนึงแล้วกันนะ ได้ครับยินดีเลย แจ็คครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะบนถนนเส้นมหาชัยไปทำอะไรแถวนั้นครับ คือเรื่องเนี่ยครับก็คือว่าผมเนี่ยมีอาชีพเสริมนั่นก็คือขายของทะเลอะครับ ครับ คราวนี้เราจะต้องขับรถเนี่ยไปเอาของที่มหาชัยนะครับจากจังหวัดนนท์ไปมหาชัยก็คือเราจะใช้เส้นทางจากสารยายิงยาวไปเลยครับผ่านสาย4แล้วก็ตรงไปสมุทรสาครมหาชัยเลยครับ อ๋อทางเอกชัยปะ มหาชัยคือตรงตัวเมืองเลยครับ ระ ย ะ ม ันก็จะมีของ ใช่ครับคราวนี้ผมจะบอกก่อนว่าผมไปยังไงนะครับก็คือว่าเราจะมีรถ3ล้อครับเป็นมอเตอร์ไซค์ปิกอัพมอเตอร์ไซค์3ล้อครับมอเตอร์ไซค์3ล้ออ่ะมันจะเป็นเหมือนกับพ่วงข้างแต่ไม่พ่วงข้างมันเป็นกระบะครับ คล้ายๆรถตุ๊กๆป่ะแต่เป็นกระบะ คล้ายๆแต่ว่าเป็นกระบะ อ๋อ ไม่เป็นกระบะเปิดกระทุน อืม ผมไม่อยากทำหลังคาเพราะว่ามันไม่เวิร์กอยากแบบได้บรรยากาศเวลาขับแล้วลมมันตีหน้ามันเพลินดีอะไรประมาณนี ้ครับ คราวนี้ช่วงที่เราไปเอาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์3ล้อเนี่ยถ้าเราไปหัวค่ำเนี่ยรถจะเยอะอันตรายมากดังนั้นเราจะเลือกเวลาที่เราไปก็คือตั้งแต่ 4-5 ทุ่มเป็นต้นไปทำแบบนี้ติดต่อกันมาประมาณสักเนี่ยย่างเข้าปีที่3แล้วครับ ครับ ครับผมจนกระทั่งมามีเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือว่าผมเนี่ยคือขับรถจากนนทบุรีนะครับผ่านสารยาคราวนี้มันกำลังจะขึ้นก่อนที่จะขึ้นสะพานสาย4ครับ คร ับ มีมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นนะครับก็คือขับกันมาประมาณเพราะเพิ่นถนนเส้นนั้นมันเป็นเส้นตรงนะครับมันเป็นทางตรงแล้วผมกับมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยมอเตอร์ไซค์ปิกอัพเนี่ยมันไปเต็มที่แค่60นะครับแต่ผมก็คือจะชิดซ้ายก็คือไปประมาณกลางๆไม่เร็วมากแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาปิดแว้นเมื่อไปรุ่นนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็คือว่ามันมี10ล้อครับ10ล้อคันใหญ่วิ่งบรรทุกอะไรก็อย่างลงไปจนกระทั่ง10ล้อในติดไฟแดงในจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ครับมันวิ่งมาอย่างความแรงครับเบรกไม่อยู ่ เข้าใต้ท้องรถ10ล้อครับเข้าไปเลยรถเนี่ยแฟนผมอะนั่งอยู่ไอ้ตรงกระบะ ครับ เขายังชี้ผมดูว่าแจ็ครถได้รถเข้าไปได้ใต้ท้องสิบล้อเข้าไปเลยครับทุกอย่างเข้าไปคือคาอยู่ในนั้นเลยครับ คร ับ ครับผมคนนี้ผมก็ตกใจคือค่อนข้างเห็นชัดเจนเพราะว่ารถเราไม่มีอะไรที่มาบังเลยครับคราวนี้คือรถสิบล้อก็หยุดไฟแดงแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เข้าไปใต้ท้องแล้วเนี่ยแต่ว่ารถผมก็ค่อยๆเคลื่อนไปเพราะว่าตอนนั้นไฟเริ่มไฟเขียวแล้ว คร ับ แล้วรถผมก็ค่อยๆออกแต่สายตาผมก็หมอบตรงว่าอยากรู้ว่ารอดไหมอะไรประมาณนี้อยากรู ้ นะครับผมแต่ผมต้องไปเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายครับเดี๋ยวมันเกิดเหตุแบบอุบัติเหตุซ้อนอะไรประมาณนี้ คร ับ ผมก็ค่อยเคลื่อนไปต่อในขณะเดียวกันครับจากจุดที่ผมค่อยเคลื่อนไปข้างหน้าผมห่างไปประมาณสักน่าจะ100เมตรมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเกือกม้านะครับ อ๋อ เกือกม้าคราวนี้ช่วงที่ผมรถผมค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นตามลำดับนะครับประมาณเกียร์จากเกียร์1เป็นเกียร์2นะครับผมสายตาผมเนี่ยมองขึ้นไปบนเส้นเกือกม้าครับ คร ับ ผมเห็นผู้หญิง2คนนะครับชี้มือลงมาตรง จุดเกิดเหตุนะครับเพราะว่ามันไม่ไกลกันมาก เห็นชัดเลย มาตอนนั้นชัดเจนจนผมผวาเลยครับเพราะว่าเวลานั้นคือ5ทุ่มอะไรเงี้ยใครจะไปยืนและไอ้ตรงเกือกไม้ตรงระหว่างกลางครับมันเป็นโค้งใครจะไปยืนนะครับ เออๆๆ แล้วสองฟากทางขึ้นเกือกไม้ก็ของอันเนี่ยนะครับมันเป็นถนนที่มีรถวิ่งอย่างต่อเนื่องครับมันไม่คนมันไม่สามารถเดินขึ้นมามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะครับ ครับ ผมอุทานออกมา เฮ้ ยใครวะ อ ย่างเงี้ยครับผมแฟนผมบอกอย่าไปทักบอกแล้วว่าอย่าไปทักโบราณโบราณห้ามทักแฟนผมบอกครับ คร ับ ผมก็บอกผมตกใจไม่รู้ว่าใครยืนอยู่บนทางเกือกน้ำนั่นอะไรประมาณนี้บนสะพานนะครับผมจำได้เลยว่าเป็นผู้หญิงสองคนโดยผู้หญิงฝั่งซ้ายนะครับก็คือว่าใส่ชุดสีดำนะครับน่าจะเป็นอาดิดาสชุดอาดิดาสนะครับเป็นยี่ห้อครับเพราะว่าถามว่ามันคือว่ามันยังมีบนเกือกม้าครับบนสะพานนั้นมันยังมีไฟที่มันส่องมาทำให้เราพอมองออกครับ แล้วสะพานเกือกม้ามันก็สูงมันไม่สูงมากจนคือเราสามารถมองเห็นได้พอดีครับครับผมมองก็ยังเห็นอยู่นะก็ยังยืนอยู่นะเขาก็ชี้นะชี้ครับชี้ลงไปตรงจุดเกิดเหตุนะครับผมก็มองจนผมลอดใต้สะพานจนเลยใต้สะพานมาผมก็ยังมองอยู ่ นะครับผมเกิดคำถามว่าใครไปยืนอยู่บนนั้นแล้วยืนได้ยังไงแล้วมันเพิ่งชนเมื่อกี้เนี่ยแล้วเขาลุกเหตุการณ์ลุกหน้าหรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยแล้วไปยืนอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อไหร ่หรือว่าจังหวะเขาเห็นพอดี ไม่แน่ใจครับคราวนี้รถเขาก็ค่อยวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งผมไปรับของเสร็จ ครับ ผมไปรับของมาชัยผมก็ตีกลับมาประมาณตีหนึ่งตีสองมาถึงกลับมาคือย้อนกลับมาทางเดิมครับว่าเป็นเส้นทางกลับครับผมก็ฉุดคิดอยู่ตลอดว่าผมว่านั่นไม่ใช่คนแน่นอนยืนยันเลยว่าไม่น่าใช่คนผมมันนึกได้ครับว่าจุดไปเกือกม้าข้างบนนะครับเมื่อประมาณปี60ย้อนกลับไปครับเพราะว่าเส้นทางแรงผ่านมาเกือบ3ปีแล้วเนี่ยบนเกือกม้านั้นเคยมีอุบัติเหตุก็คือรถชนนะครับรถมันชนกันยังไงไม่รู้ครับแต่ว่ามีอุบัติเหตุใหญ่อะครับครั้งนั้นนะครับ แล้วคือมีผู้เสียชีวิตวันนั้น มีครับมีผู้เสียชีวิตวันนั้น ครับ ผมก็ตอนนั้นปี60นั่นผมจำได้ว่าก็ช่วงเกิดเหตุก็อยู่ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าครับผมงั้นก็ผมมองแล้วหลังจากที่ผมไปทักครั้งนั้นนะครับทุกวันนี้ครับเวลาผมเหตุการณ์ผ่านมา2อาทิตย์จนกระทั่งช่วงหลังมาเนี่ยผมมีงานประจำทำอยู่นะครับก็คืองานสอนคราวนี้ตอนคืนน่ะผมจะเตรียมแผนการสอนผมจะทำงานคอมพิวเตอร์คราวนี้เวลาผมนั่งทำงานประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างครับคือเดินผ่านประตูด้านหลังผมไปเหมือนเดินผ่านเหมือนเดินแวบๆไปครับแวบแรกผมก็คิดว่าผมตาฝาด คร ับ ผมคิดว่าผมตาฝาดคราวนี้ผมก็ลองทำงานไปเรื่อยๆแล้วผมก็ลองชำเลืองตาแบบเบื่อครับตรงประตูห้องผมอ่ะผมเปิดประตูเอาไว้ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกันว่าก็เห็นแบบเหมือนมีอะไรผ่านประตูครับแล้วเป็นอย่างนี้ยังต่อเนื่องมาตั้งแต่ครั้งที่ผมทักกลับไปครับซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่เล่าให้ใครฟังว่าเหมือนว่าหนี้หลังจากที่เราทักวันนั้นผมไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะตามเรามาหรือเปล่าผมก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษาแม่ครับว่าแม่เนี่ยเดี๋ยวก็เลยไปทักอย่างนั้นมาแม่เขาบอกว่าก็คือให้ไปหาใครนะที่กับทางไสยศาสตร์นะครับที่จะมาช่วยปัดเป่าอะไรเขาก็แนะนำมาแต่ผมก็ยังได้ไปครับผม คือเดี๋ยวงั้นพี่ถามหน่อยครับหลังจากเหตุการณ ์ ย้อนกลับไปเหตุการณ์ตอนนั้นก่อนนะ คร ับหลังที่เราเห็นรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุมุดเข้าไปใต้รถสิบล้อตอนนั้นคือเราก็ขับไปแล้วรถสิบล้อคันนั้นก็ขับไปเหมือนกับพยายามหนีเหมือนไม่หรือว่าจอด ไม่หนี อ๋อ ไปสิบล้อคือจอดไฟแดงอยู่ครับ จอดติดไฟแดงนั่นเลย ครับพอชนปุ๊บไปสิบล้อเขาก็ยังไม่ได้ขับไปแต่รถผมค่อยๆเคลื่อนเพราะว่าตอนนั้นไฟเขียวพอดีใช่ครับ แล้วก็ไปเจอลักษณะเหมือนกับมีผู้หญิงสองคนนั่งอยู่บน ยืน อยู่บน ไม่ได้นั่งครับยืนแล้วรถชี้ลงมาผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบ น่าจะไม่ใช่คนคิดว่าน่าจะมารับอะครับหรือตัวตายตัวแทนนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครผ่านตรงก่อนขึ้นสะพานสายสี่ครับจะเห็นเกือกม้านะครับแล้วตรงทางลงเกือกม้าทั้งสองฝั่งนะครับมันจะมีถนนสองเลนอีกครับผมซึ่งคนปกติไม่น่าจะเดินขึ้นมาสี่ห้าทุ่มแล้วตอนกลางคืนนะครับแล้วตรงนั้นรถก็น่าจะวิ่งด้วยความเร็วเน า ะไม่น่าม า แต่ครับผมแต่ว่ามันผมว่าไม่น่าจะใช้คนนะครับเคยคิดไว ้ก็คือพอหลังจากที่เราไปทักเสร็จปุ๊บหลังจากวันนั้นนะฮะเราก็มีลักษณะเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่าง ตามเรา อยู่ตลอดเวลา ใช่อ่ะ ความรู้สึกทุกครั้งที่เรารู้สึกถึงเขามันรู้สึกยังไงครับ มันรู้สึกว่าเวลาเราทำงานเนี่ยในเช่นเนี่ยก่อนตอนที่เดลช็อกเธอมาโทรมาเนี่ยครับผมนั่งทำงานอยู่เนี่ยตอนเนี้ยหลังจากไปรอกระทงมาเนี่ยผมเหมือนมีอะไรบางอย่างมองเราอยู่ประมาณเนี้ยเรายิ่งนับวันไปก็ยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับแต่ผมพยายามที่จะไม่คิดมากแล้วก็เดี๋ยวผมรอให้ว่างแล้วค่อยไปหา ร่างทรงหาพระหาอะไรอย่างนี้เน า ะ เกจิอาที่ว่ากันไปนะครับผมก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เจอมาคร ับ แต่ตลอด จะก่อน ครับตลอดเส้นทางนะครับตั้งแต่3ปีที่ผ่านมานะครับที่ผมผ่านไปนะครับผมเห็นอุบัติเหตุนะครับผมจะไปออกจันทร์ถึงสุขผมทำงานประจำอยู่แต่เสาร์ที่นี่ผมจะไปล่องของใช่ไหมครับ ครับ ทุกคืนวันเสาร์ทุกคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์ครับก็คือเวลาออกไปเดินทางครับทุกครั้งนะครับตลอดเส้นทางตั้งแต่นนท์ไปมหาชัยมันจะมีอุบัติเหตุระหว่างทางตลอดเลยครับหมายถึงว่ารถชนกันอุบัติเหตุแบบค่อนข้างบ่อยมากผมเชื่อมั่นว่าถนนนะครับน่าจะมีอะไรที่แบบที่เราแบบเหนือธรรมชาติอะไรนะ ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะถนนทุกเส้นมันก็มีอุบัติเหตุหมดอ่ะเนาะไม่รู้ว่ามีจุดไหนแล้วต้องจุดไหนที่มีอุบัติเหตุวิญญาณของผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะฮะยังรอตัวตายตัวแทนอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะมีวิญญาณก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเขาไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คือหลังจากวันนั้นก็คือตัวแจ็คเองสัมผัสได้ถึงการมีอะไรบางอย่างตามอยู่ตลอดเวลา จริงๆครับจริงๆครับนะฮะกำลังทำงานอยู่เหมือนมีคนมองเราอยู ่งั้นพี่ถามคำถามได้ไหมครับแล้วนอกจากตัวแจ็คเองแล้วแฟนของแจ็ควันนั้นก็อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยแฟนของแจ็คเองรู้สึกอะไรเหมือนมีอะไรตามบ้าง ไหมได้ครับมุมนี้เดี๋ยวแฟนผมรับอยู่คือว่าหลังจากกลับมาแฟนผมเข้าห้องน้ำผมกำลังชิงช่องอยู่ คร ับ แล้วแฟนผมก็ร้องเสียงดังเลยครับร้องเสียงดังเลยแล้วผมก็วิ่งมาผมก็รีบเปิดไฟแล้วไปดูแฟนผมแฟนผมหน้าซีดเลยครับแล้วเขาบอกว่ามีคนบีบคอมีคนบีบคอ จริงๆ คร ับ มีคนบีบคอครับผม เขาเห็นเป็นคนบีบคอเลยเหรอ ใช่ครับ เป็นผู้หญิงผู้ชาย เป็นผู้หญิงครับ เฮ้ยจริงเหรอ เป็นคนบีบคอครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแฟนผมเป็นคนจิตอ่อนอะไรเงี้ยผมเหมือนมีอะไรตามอะไรเงี้ยผมก็ไม่ไล่ฟังเพราะว่าเชิญว่าที่ทำงานประจำผมเนี้ยครับมันมีกิจกรรมเสาร์ที่ยังหยุดไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยยังไม่มีจังหวะไปหาทางเกจิอาจารย์หรือหลวงพ่ออะไรเงี้ยครับแต่เชื่อแล้วก็ไม่ลบหลู่อะครับผ ม ครับโดนบีบคอหน้าซีดไปแล้วผมโยกแฟนผม อ ันแต่ดูจากสีหน้าใบหน้ามันซีดนะครับแฟนผมบอกว่าถ้าแจ็คไม่มาตายครับ ครับแล้วอันนี้พี่ถามอีกนะถาม ต่อไปเลย คือแฟนบอกเลยไหมว่าผู้หญิงที่บีบคอคือลักษณะรูปร่างเหมือนกับที่แจ็คเห็นตรงสะพานนั้นหรือเปล่า เขาบอกเป็นผู้หญิงแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนั้นนะครับแต่ว่าบ้านเราไม่เคยมีแบบนี้บ้านเราไม่เคยมีแบบนี้ครับแล้วผมก็ไม่เคยมีความรู้สึกเหมือนมีคนมองไม่เคยเพราะโดยพื้นฐานแล้วผมเป็นคนบอกตรงว่าไม่กลัวผี ครับ ไม่กลัวผีแต่ไม่ลบหลู่อะครับผ ม ครับผมแล้วแต่ว่าวันนี้รู้สึกได้เลยครับ นะฮะแปลกเหมือนกัน นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เจอแต่ผมก็มันมีผมว่ามีจุดเชื่อมต่อครับผมเดาก็คือเราไปทักวันนั้นผมทักจริงๆผมก็รู้ว่าโบราณบอกว่าห้ามทักผมทักอะไรเงี้ยเฮ้ยใครอยู่บนสะพานวะ ครับ ผม ผมเปล่งเสียงออกมาเสียงผมประสานกับรถแล้วแฟนผมก็ได้ยินนั่นแหละครับ โอเคนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะที่ไปเจอมาโอ ้ครับเพิ่งผ่านมา2 อาทิตย์ นี่เองนะฮะแล้วหลังจากนี้ครับคือยังไงต้องหาเวลาว่างไปหาเกจิไปหาพระทำบุญอุทิศกุศลแล้วมั่ง คร ับนะจะปล่อยไว้เนิ่นนานนะ ครับผม ได้เลยครับ จะหาจังหวะไปเลย ได้เลยครับแจ็คขอบคุณมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะ ครับสว ั สด ี คร ับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องครับจากสายของน้องเต๋านะครับนะฮะน้องเต๋าเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ21ปีนะครับน้องเต๋ามาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับทุกท่านนะฮะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัด101นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยผ่านมาได้5ปีละเรื่องราวของมันอยู่ในน้ำครับอะไรมันอยู่ในน้ำนะฮะแล้วมันน่ากลัวขนาดไหนเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับเต๋า สวัสดีครับพี ่ครับผมเต๋าเมื่อกี้พี่โทรหาเต๋าไปลอยกระทงมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม ครับ อ๋อเร็วจังเลยอ่ะมานะครับเต๋าเดี๋ยวมาว่านถึงเรื่องนี้ก่อนเต๋า ครับครับผม เต๋าช่วยพี่เก่งเสียงดังด้วยนะ ครับพี่ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัด101เมื่อ5ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์มันเป็นไงครับลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ คืนวันนั้นมันเป็นคืนเดือนงายพี่เป็นคืนที่สว่างมาก ครับ ปกติผมกับเพื่อนจะพากันไปปักเบ็ดทุกวันแต่เผอิญมีวันนั้นไปชวนเพื่อนคนไหนก็ไม่มีคนไปเลย ครับ พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งไปด้วยแล้วก็พวกผมก็พากันไปปักเบ็ดน่าสักประมาณ6 โมงแล้วก็ไปนั่งเล่นที ่ กระท่อมเพื่อรอจะไปปักเหยื่ออีกครั้งช่วงนั้นก็ประมาณ20 กว่าแล้วพี่ผมจะบอกว่าตอนนั้นนะน้ำจะท่วมมันจะเป็นคลองน้ำแล้วก็เป็นถนนขึ้นมาน้ำจะท่วมถนนประมาณเอวอ่ะพี่ถึงประมาณเอวผมจะใส่รองเท้าบูทครึ่งหน้าแข้งเพื่อนผมใส่รองเท้าบูทลัดเข่าแล้วก็เพราะมันจะมีเป็นตะข่ายที่เขาดักปลาเขามาใส่กลางถนนพวกผมก็ไล่ดูว่ามีปลาหรือเปล่าแล้วก็บังเอิญว่ามีเสียงหนึ่งจะเป็นเสียงเหมือนปลาติดเบ็ดไงพี ่ เสียงกระแทกน้ำระยะห่างก็พอสมควรพี่ได้ยินเสียงแรกๆก็ปังปังปังเสียงพอใกล้เข้ามันก็เสียงจะทีทีหน่อยทีแรกก็ไม่ได้ใส่ใจพี่ก็เดินปลดปลาออกจากตะข่ายไปเรื่อยๆพอใกล ้ ๆเสียงมันจะดังขึ้นแบบปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังทีแรกก็นึกว่าได้ปลาตัวใหญ่ก็คุยกับเพื่อนไปเรื่อยคุยเล่นกันไปเรื่อยพอตอนนั้นปลดปลาเสร็จพี ่ แล้วปลามันหล่นลงน้ำผมก็ใช้มือล้วงลงไปมันจะน้ำมันจะประมาณเอวหน้าซีกหนึ่งจะอยู่ในน้ำอีกซีกหนึ่งจะอยู่ข้างบนนะพี ่ พอหันไปเต็มหน้าพี่ลอยอยู่กลางน้ำตาแดงแล้วก็ฟันสยะยิ้มอก อะไร เที่ยวแยกมาผมก็ไม่รู้งานที่แรกก็นึกว่าคนแก่ที่บ้านจะบอกว่าเป็นผีพายพี่สยะยิ้มพอผมเจอเท่านั้นแหละผมคิดแต่ผมบอกเพื่อนวิ่งไอเดียวิ่งผมก็วิ่งเข้าบ้านปุ๊บระยะห่างจากบ้านประมาณ60 เมตรนะพี่ผมวิ่งไปแบบบูทตอนลงน้ำผมถอดนะแต่เพื่อนผมไม่ได้ถอดที่หุ้มเข่าผมวิ่งไปผมไปตั้งสติได้ที่บ้านผมก็นึกได้ว่าลืมเพื่อน ลืมเพื่อน ผมเลยวิ่งไปหิ้งพระได้พระมา2 องค์ผมก็รีบวิ่งกลับมาแล้วเพื่อนผมเหมือนคนหมดสติไปแล้วพี่ยืนร้องไห้เดินมาแบบไม่มีสติแล้วพี่ผมก็เลยรีบพะฟ้องขอแล้วรีบดึงเพื่อนวิ่งกลับบ้านแล้วก็พอรุ่งขึ้นเพื่อนจับไข้หัวงอก จับไข้หัวโกรนเลย ใช่พี ่ พอรู้อีกทีว่าคนแก่เขาบอกว่ามันเป็นวันพระใหญ ่ แล้วแถวนั้นเนี่ยเวลาทำนาเวลาเขาไถนาเนี่ยจะมีไหที่เขาฝังไว้ในดินเนี่ย ครับ แตกออกมาแบบ ถวบ้านผมก็จะเป็นป่าเก่าพี่บ้านผมมาปลูกไม่กี่ปีเองครับ ก็คือคิดว่าสิ่งที่มันเจอก็คือเหมือนกับเป็นพลายน้ำที่อยู่ที่นั่นแหละซึ่งพ่อผู้ใหญ่เขาก็ล่ำลือกันว่ามันมีมาอยู่นานแล้ว ครับผม นะฮะคือลักษณะในการที่เห็นวันนั้นน่ะนะครับก็คือเห็นแต่เฉพาะรูปร่างของใบหน้าถูกต้องไหมครับเต๋า ครึ่งตัวเลย ครึ่งตัวเลยเหรอคือยังไงครับรูปร่างลักษณะเขาเป็นแบบไหนครับ คล้ายๆเหมือนคนนอนอยู่ในที่นอนน่ะแล้วก็โยกหน้าอกขึ้นมาครึ่งนึงอ่ะพี ่หรอถ้าเรานึกถึง ลอยเหมือนลอยอยู่ในน้ำเลยแล้ว ขึ้นมาครึ่งนึง ผมนี่ดำราบน้ำแล้วก็เสยะยิ้มมีฟันเหมือนฟันฉลามครับพี ่หรอ ใช่แล้วตาแดงกล่ำเลย นะทุกคนก็จำอ้าวหนีกันหมดเลย ใช่ แล้วหลังจากวันนั้นล่ะครับเต๋านะฮะคือพอเจอเหตุการณ์นั้นแล้วเราปึ้งมันเป็นบึงน้ำซึ่งเราก็ต้องไปปักเป็ดทำมาหากินไปหาปลงหาปลากันประจำอยู่แล้วได้ย้อนกลับไปตรงนั้นอีกบ้างไหมครับ ก็ไปพี่ไปแต่ไม่กล้าไปตอนกลางวันผมก็ไปถามคนแก่คนที่เขาชอบไปปักเบ็ดเหมือนกันเขาบอกบางทีเขาไปเจอหมาดำบางทีเขาไปเจอคนแบบวิญญาณนั่งอยู่บนต้นไม้อ่ะหนตัวอยู่บนต้นไม้เขย่าต้นไม้ อ ๋ อเหรอ ครับพี ่ เพราะแถวบ้านผมมีแต่เป็นป่าเก่าที่ฝังศพ เหรอครับ ฝังศพทำไมได้ก่อน อือฮึแล้วทุกวันนี้ครับยังคงลักษณะเหมือนเดิมยังคงน่ากลัวเหมือนเดิมป่ะหรือว่าเปลี่ยนไปละ เหมือนเดิมเลยพี่ เหมือนเดิมเลยเหรอ ไม่ค่อยมีการพัฒนาเท่าไหร่มันเป็นแถบบ้านป่า ครับนะฮะถ้าย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งจะไปไหม ก็ถ้ามีเพื่อนเยอะๆก็กล้าพี่ถ้าไปคนเดียวก็ไม ่ถ้าไปคนเดียวไม่เอาเลย ครับผม อ๋อโอเคได้นะฮะนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะเต๋า ครับ ตื่นเต้นมากไหม สั่นเลยพี่แม่งสั่นเลยนะครับ โอเคนะจบไปได้ด้วยดีนะครับนะ ครับ นี่เป็นครั้งแรกเลยป่ะที่โทรมาเล่ากัน ครับพี ่นะฮะเอาละฮะเราถือว่าเราเปิดบินกันแล้วถ้าพูดถึงเราเป็นพ่อค้าแม่เราเปิดบินกันแล้วนะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะครับเรามีประสบการณ์อะไรอีกเนาะนะก็เรียบเรียงมาแล้วก็นะลองโทรมาเล่ากันใหม่อีกทีนึงนะเต๋านะ ครับ ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณกับเรื่องนี้มากนะ ครับผม ได้เลยครับสวัสดีนะครับเต๋า สวัสดีครับ สวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกหนึ่งสายที่รออยู่นะตอนนี้นะครับจากสายของคุณโอ๊ตนะฮะคุณโอ๊ตปัจจุบันอายุ21ปีอย่างที่เกริ่นไว้นะครับเรื่องราวเกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่หอพักในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของแฟนคลับครับสวัสดีครับโอ๊ต สวัสดีครับ โอ๊ตครับตอนนี้โอ๊ตโทรศัพท์จากที่ไหนครับเนี่ย โทรมาจากสุราษฎร์ธานีครับ อยู่ที่สุราษฎร์นะครับเสียงโอ๊ตไกลมากเลยอ่ะ ไม่ยินแอบไม่เอาโทรศัพท์แน่หูนะไม่ได้เปิดไอ้สมุดพกอะไรด้วย สัญญาณมาดูบี้ครับอ่ะยังพอได้อยู่แต่โอ๊ตต้องช่วยพี่เสียงดังนิดนึงนะยังจะเก็ตนะฮะดีเลยฮะ โอเคครับได้ครับ โอ๊ตครับแล้วตอนนี ้โอเคครับ โอเคครับนะฮะมาเพราะว่าถึงเรื่องนี้นะครับนะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะเจอกันกี่คนครับนะตอนนั้น คือเจอคนเดียวครับตอนนั้นผมมาอยู่หอคนเดียว ชื่อหอพักเราจะไม่พูดถึงกันนะ ครับแต่ผมมาเปิดห้องอยู่กับวงผมอีกคนนึงแต่เขาจะไปมาครับ คือเป็นนักดนตรี ครับคือผมเป็นร้องนำส่วนเพื่อนอีกคนนึงที่ภูมิเป็นมือเบสครับครับก็คือแบบผมมาเปิดหอวันที่5ธันวาคม25ประมาณ2560 59เนี่ยผมจำไม่ได ้ ครับแล้วก็ผมมาอยู่ห้อง212ครับแล้วก็วันที่ผมขนย้ายของอะไรมานี่ก็คือเป็นของแบบเล็กๆเพียงครับพวกเขาก็มีให้หมดแล้วครับแล้วก็ผมย้ายนอนที่5 ครับ ผมก็ขึ้นไปดูห้องผมก็ตกลงว่าเอาห้อง212ครับแล้วก็มันมีป้าคนหนึ่งเป็นเจ้าของห้องนะครับเขาก็มาเปิดให้ว่าน้องอะไรแบบนี้ไหมแล้วผมก็เอ็นหันไปดูห้อง211กุญแจหน้าห้องครับมันล็อกแล้วผมก็ถามป้าเขาว่าป้าห้องนี้ไม่มีคนอยู่หรือว่าเขาอยู่หรือว่าเขาไปไหน ครับ ยังมีป้าบอกว่าไม่มีใครอยู่ลูกว่าแล้วป้าเขาเกิดน้ำว่าแต่ถ้าได้ยินเสียงแบบผัวเมียทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องไปมั่วเขานั่นลูกนะผมบอกโอเคครับป้า ผมบอกว่าผมก็นี่นอนกลางวันทำงานกลางคืนเหมือนกันบ ้ างผมก็ใช้เสียงเยอะเหมือนกันถ้า เ ก ิ ดปัญหาอะไรผมคือก็ขอโทษป้าล่วงหน้าแล้วกันอะไรแบบนี ้นะครับเดี๋ยวนะที่ป้าเขาบอกว่าไม่มีคนอยู่ถูกป่ะ ครับ แต่ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงใครเขาผัวเมียทะเลาะกันอย่าไปสนใจเขาเลยแบบพูดแบบนี้เลยเหรอ ครับผมแต่ตอนนั้นความคิดผมผมคิดว่าห้อง210เพราะมันติดกันหลายห้องครับคือห้องผมพอเปิดมามันจะมีห้องด้านซ้าย2ห้องห้องด้านขวา2ห้องห้องข้างหน้า2ห้องแล้วก็ห้องของผมติดกันกับห้อง211 2ห้องครับคือมันจะอยู่รวมกันหมดเลยคือคุยอะไรคือได้ยินกันหมดนะครับถ้าคุยดังนะครับครับผมก็ไม่ได้นะอะไรผมก็โอเคป้าอะไรแบบน ี ้แล้วพอผมเข้าไปในห้องคราวนี้ผมได้ยินเสียงคนแบบวัวลอกกันที่กั๊กกันในห้องครับ ครับ แต่มันมาจาก211ผมก็เอาหูไปแนบผมว่าไหนว่าไม่มีคนอยู่วะไม่มีเสียงอะไรเนี่ยแล้วพอผมจะไปหลังระเบียงคือระเบียงห้อง21กับ22มันจะติดกันเลยครับพี ่ครับ คือข้ามไปได้เลยครับสักพักมีน้องคนนึงเขาชื่อเก๋เขาอยู่มาแบบเล่นกับผมแบบทำตกใจครับเพราะว่าแห่พี่โทรมาเหรอแล้วผมก็ตกใจผมก็แล้วผมบอกเอ้าน้องผมบอกเอ้าไหนบอกว่าไม่มีคนอยู่แล้วเขาก็บอกว่าน้องอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วน ้ องปิญญาเมื่อวานเองน้องปิญญาวันที่4เนี่ยแล้วผมบอกเอ้าพี่ปิญญาวันนี้น้องเพิ่งมาอยู่แค่วันเดียวเองเหร อ แล้วนี้น้องก็บอกข่าวว่าเนี่ยน้องมาอยู่คนเดียวน้องเหงาเลยก็คุยไปคุยกันมาแบบคือผมถูกใจน้องเข้าแล้วก็คือชอบเลยครับค ือ แบบซึ้งเลยเขาอยู่น่ารักมาก ครับ แล้วคราวนี้ผมก็คุยกับนั่นไปเรื่อยๆแล้วเขาถามว่าพี่ถือกีตาร์มาทำไมพี่เป็นนักดนตรีเหรอผมก็บอกพี่นักดนตรีพี่เป็นนักร้องแล้วบอกพี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไห ม นั่นน่ะอยู่แบบนั้นน่ะประมาณ2 วัน 2 วัน 3วันแล้วพอวันที่3คือทุกครั้งที่ผมเดินไปข้างล่างแต่น้องเขาจะไม่ออกจากห้องนะครับและห้องเขาจะไม่เปิดไฟทีดีเงียบไม่เคยมีแสงอะไรออกมาเลยแล้วผมจะซื้อขนมซื้อน้ำมาแขวนให้น้องเขาแล้วก็เคาะประตูอะไรแบบเนี้ยตลอดคือแบบอยากทำดีให้น้องเขาชอบอะไรประมาณนี้ครับพออยู่แบบนั้นอ่ะแล้วพอวันที่3ผมต้องเดินทางไปเล่นดนตรีกับวงที่กรุงเทพผมต้องนั่งเครื่องไปแล้วผมก็คือวันนั้นว่ามาบอกลาน้องเขาว่าน้องคือผมกับน้องเขาจะคุยกันก็ต่อเมื่อตรงระเบียงอย่างเดียวผมก็บอกว่าเนี่ยพี่ต้องไปนู่นไปนี้นะน้องอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเหมือนน้อยใจแบบซึ้งๆว่าพี่ไม่อยู่แล้วใครจะคุยกับน้องไม่มีใครคุยกับน้องเลยในหอนี่อะไรแบบนี้ผมบอกเดี๋ยวพี่จะกลับมาพี่ไปวันเดียวเองคราวนี้ปุ๊บผมก็ลาน้องเขาเสร็จแต่พอมันมีช่วง4 ทุ่มผมเข้าไปอาบน้ำอือสักพักพอผมเดินออกมาน้องเขานั่งอยู่ที่เตียงแล้วผมก็ถามว่าน้องเข้ามาได้ยังไงเขาก็บอกว่าน้องปีนมาจากระเบียงว่ะแล้วผมบอกว่าอย่าปีนที่วันหลังไม่เปิดประตูห้องมาเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวตกไปตายทำไงล่ะตอนนี้เขาก็คือเหมือนคนปกตินะครับพี่คือแบ บ ผมก็คุยเล่นไปหยอกกับพ่อหยอกไปแล้วก็คือวันนั้นผมมาเข้าค้างด้วยกันที่ห้องผมเลิกแต่พอตื่นเช้ามาน้องเขาไม่อยู่ในห้องผมก็คิดว่าสงสัยไปแล้วมึงอะไรแบบนี้แต่พอตอนเช้านั่นคือผมต้องรีบขึ้นเครื่อง10 โมงผมตื่นก็10 ครึ่งแล้วผมก็รีบแต่งตัวอะไรปุ๊บกลับคือขึ้นเครื่องแล้วพอผมกลับมาผมก็ซื้อตุ๊กตาหมีเขาอันนึงพอซื้อปุ๊บผมก็มาถึงผมก็วิ่งไปที่ระเบียงก่อนเลยเพื่อจะเอาให้เขาแบบให้เขาดีใจเลยมั้ยเนี่ยพอผมวิ่งไปตรงระเบียงภาพที่เห็นคือน้องเขาอ่ะยืนอยู่ตรงระเบียงอยู่แล้ว คร ับ แล้วก็มีรอยฟกช้ำตามตัวมากมายเลยครับพี ่เหมือนโดนซ้อมมา ครับครับแล้วก็ยืนแบบน้ำตาคอแล้วผมก็ถามผมก็โกรธนะว่าใครทำน้องแบบนี ้ น้องบอกพี่ได้ไหมอะไรแบบนี้แบบนี้แล้วพักเขาก็ไม่แน่เลยแต่เขารับตุ๊กตาผมไปแล้วแล้วอยู่สักพักมีเสียงเคาะประตูด ัง มาจากห้องเขาอ่ะแล้วคราวนี้เขาก็รีบไปวิ่งเขาบอกพี่แป๊บเดียวนะในนู้นนี้พอเสียงประตูนั้นเข้ามาผมได้ยินเสียงผู้ชายเป็นอายุมากครับว่า เออ มึงมีคนอื่นใช่ไหมอะไรเนี่ยแล้วก็ทุบตีเขาแต่ผมอ่ะคือแบบสัญชาตญาณผู้ชายคือแบบอยากจะเข้าไปช่วยแต่ก็ไปช่วยไม่ได ้ ก็คือยังไงไม่รู้ผมก็ไปที่ระเบียงแล้วตอนนี้ผมได้ยินเสียง เสียงแบบล้มครับคนล้ ม ผมชะเง้อไปดูคือน้องเขาน้ำลายฟูมปาก อุ้ยจริงเหรอ คือน้ำลายฟูมปากตาเหลืองผมก็รีบไปหาเจ้าของห้องแล้วผมก็บอกว่าป้าเปิดห้องสองหนึ่งให้ผมหน่อยน้องเขาไม่รู้เป็นไรน้องเสียไม่รู้เป็นไรแล้วป้าเขาบอกเดี๋ยวลูกฟังป้าก่อนลูกฟังป้าก่อนบอกป้าเปิดเร็วป้าเขาจะตายนะป้าเดี๋ยวเขาตายทีนี้นะคือตอนนั้นจิตผมหลุดไปหมดแล้วแล้วป้าบอกลูกย้ายมาวันที่สี ่ บอกนี่วันนี้วันที่9วันที่ 10 วันที่ 8น้องเก๋เนี่ยเขาอ่ะฆ่าตัวตายเขาโดนเสียซ้อมมาเขาตอมใจฆ่าตัวตายตั้งแต่วันที่สี่แล้วแล้วผมก็บอกไม่จริงหรอกป้าผมยังข่มขู่เขาทุกวันเขาผมซื้อของให้เขาทุกวันแล้วพอวันนี้ป้าก็แบบคือรำคาญผมอ่ะป้าบอกเอากุญแจนี้ไปเปิดไปพอไปเปิดปุ๊บคือมันไม่มีอะไรเลยครับพี่คือไม่มีอะไรไม่แต่นิดนึงเปิดเข้าไปดูตุ๊กตาผมมีแต่อยู่บนเตียงแล้วก็ของที่ผมซื้อให้ทุกอย่างขนมอ่ะคือมันแบบมันไม่ได้เปิดแต่อะไรนะพี่คือแบบนมก็บูดเน่าหมดเนาะคือแบบที่ผมเคยซื้อให้เขาแบบทุกอย่างคือเน่าหมดเลยครับพี ่ หมดขึ้นเต็มหมด ครับ คราวนี้ผมก็อะไรวะผมก็เลยกลับมาที่ห้องมานั่งคิดแล้วพอ4 ทุ่มอยู่ๆอันนั้นผมเผลอหลับไป2 ทุ่ม ครับ เขาก็เข้ามาในห้องผมอีกแต่ครั้งนี้คือเข้ามาในโหมดแบบเศร้าผมก็ปลอบใจเขาตอนน้องไม่เป็นไรก็น้องมีเพื่อนน้องมาหลบพี่ได้เลยพี่แล้วผมก็สารภาพเขาเลยนะว่าน้องพี่ชอบน้องมากนะปกติแม่พี่ผมสารภาพรักทุกอย่างเขาบอกเขารู้สึกดีกับผมเขาไม่เคยมีใครดีกับเขาแบบนี้เขาอะไรนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเสียอะไรตอนนู้นผมบอกเราอยู่ต้องสวยอย่าเชื่อไปพูดอย่าเชื่อคิดแบบนั้นผมก็ปลอบเขาทุกอย่างจนวันหนึ่งคืออยู่ๆครั้งนั้นผมเข้าห้องน้ำผมออกมาไม่เจอเข้าแล้วนะผมก็ว่าเขาเป็นไรล่ะได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเหมือนเดิ ม พอคราวนี้ผมก็ไปเหมือนเดิมผมปีนเลยนะครั้งนี้คือผมปีนทางระเบียงไปเลยไม่เจอใครไม่เจออะไรที่คือไม่เจออะไรทั้งนั้นแต่มีอยู่คือได้ยินเสียงคือเพลงเนี่ยคือเป็นเพลงที่น้องก็ชอบมากคือเพลงจำได้เพียงของไอ้ 75 Hot นะครับกว่าครับเขาร้องเพลงเนี่ยว่าหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปแต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่อะไรเนี่ยพอจบตอนปุ๊บเสียงเปิดประตูห้องน้ำดังแกร๊แล้วก็เปิดออกมาแล้วผมอ่ะมันมืดนะครับผมก็เลยเปิดแฟลชไฟแล้วผมก็ส่องจากตีนขึ้นไปเลยพอไปถึงหน้าน้องเขาอ่ะคือหน้าน้องเขาแบบน่ากลัวมากเลยครับพี่คือแบบเลือดเต็มหน้า คร ับแล้วเขาบอกกับผมคำนึงว่าน้องยังเป็นแฟนคลับพี่อยู่เสมอนะน้องรักพี่นะครับผมก็โยนโทรศัพท ์คือ แตกกระจายแล้วผมก็รีบออกจากห้องเลยแล้วผมก็ลงมาถามป้าว่าป้าผมย้ายออกเลยได้ไหมผมไม่ไหวแล้วแล้วป้าบอกว่าถ้าย้ายป้าไม่ให้ค่ามัดจำนะผมก็บอกโอเคงั้นไม่เป็นไรย้ายห้องก็ได้แต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังอยู่หอนี้แต่ผมย้ายมาอยู่ห้อง412 หอรอฮะปัจจุบันยังอยู่ที่เดิมอยู ่ครับอยู่ที่เดิมครับ โอ้ไม่กลัวหรอ แล้วก็เนี่ยมันสดๆเลยครับพี ่ เนี่ยตอนเนี้ยเมื่อกี้ผมเดินลงมาเนี่ยค ือ เข้าห้องนั้นน่ะเขาปรับปรุงห้องเขากำลังปรับปรุงห้องอยู่แล้วคือทาสีอะไรใหม่เลยเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังทำอยู่ครับ คร ับ เนี่ยตอนที่ผมคุยกับพี่เนี่ยผมก็ยังมองในห้องน้องเขาอยู่เลยครับก็คือห้องนี้เขาปรับปรุงใหม่หมดแล้วคือทำแปลกกว่าเพื่อนเลยทำเป็นห้องแบบรู้เลยครับแล้วคราวนี้ผมไปถามป้านั้นว่าน้องเขาแบบนี้ทำไมเขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยเป็นคนสวยแต่ขี้อายนิดหน่อยไม่เคยมีแฟนและมีเสียแบบรับเลี้ยงแล้วเสียคนนี้คือแบบทำเขาแบบจริงๆกว้าง ๆ แล้วก็เอิญมาเจอโอ๊ตแล้วโอ๊ตก็เป็นส่วนหนึ่งในของเขาที่ดีกับเขามากเขาก็เลยคือที่เขาบอกว่าที่ผมได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทเนี่ยมันเหมือนกับว่าองค์กรรมกองเกียร์นะครับเขาจะทำแบบนี้ตลอดนะครับเขาจะมายืนตรงระเบียงยืนตรงระเบียงเสร็จปุ๊บในเหตุการณ์วันนั้นคือเขายืนที่ระเบียงมีเสียงมาหาทะเลาะกันปุ๊บน้องเขาฆ่าตัวตายที่ผมเจอ2 รอบครับนั่นคือเขาเวียนอยู่คนนี้ครับตลอดครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขาอยู่ไหม แต่ทุกครั้งที่ผมมาอยู่หอเนี่ยคือผมจะเดินผ่านห้องนั้นตลอดและผมก็จะรู้สึกแบบคือ คือคนมันคือยังไงคือผมรักน้องเขาครับเอางี้แต่พอเดินผ่านน้องเขาแล้วผมรู้สึกว่าน้องเขายังอยู่ยังมีแบบครับยังมีความรู้สึกครับตลอดเลยคร ับ เป็นตอนนี้ก็ยังเป็น ยังมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นเลย ครับ เรื่องที่ผ่านมาประมาณปี2ปีแล้ว ผมมาอยู่หอนี้นี่ประมาณ2ปีนะครับเรื่องมันก็ปีกับอีก1เดือนได้ครับ ฮะครับโอ้โหเฮ้ยมันมีหลายๆอย่างที่แบบมันดูแปลกมากเรื่องของตุ๊กตาที ่ ม ัน เข้าไปอยู่ในห ้ องของที่มันเข้าไปอยู่ในห้องซึ่งห้องมันไม่มีคนอยู่ ครับอยู่ทุกอย่างเลยที่ผมมาซื้อให้ทั้งตุ๊กตาทั้งแหวนทั้งทุกอย่างผมเพื่อเหมือนแฟนคนหนึ่งเลย แล้วผู้หญิงคนนั้นอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับ เขาผมตอนนั้นผมประมาณ20ย่าง21เขาก็18ครับเขาเพิ่งมาอยู่ปีหนึ่งในมหาลัยครับครับประมาณนี้ครับ อ ยู่ทุกอย่างมันตรงเป๊ะหมดเลยครับ ครับผม น ะพี่ขอนิดหนึ่งครับโอ้ ครับ คือพี่เคยฟังเรื่องแบบนี้มาครั้งหนึ่ง ครับ นะฮะลักษณะเหมือนกับที่โอ๊ตเจอเลยมันเหมือนเป็นความบังเอิญมากคือเรื่องเป็นแบบลักษณะคล้ายๆกับโอ๊ตเลยเรื่องนี้พี่จำได้ว่าคุณปุ้ยเป็นคนเล่า เขาอ่ะเคยบอกผมว่าเจ้าของหอบอกว่าผู้ชายคนไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยชอบผู้คือความใฝ่ฝันเขาอยากมีแฟนเป็นนักดนตรีแล้วก็ทุกอย่างที่แบบผมอ่ะคือตรงกับเขาหมดเลยตรงกันนั่นมาเลยคือวันนั้นอ่ะมันสองหนึ่งสองว่างกับสี่หนึ่งสองแต่ผมไม่รู้ถูกชะตากับสองหนึ่งสองคือเขาบอกว่าเนี่ยลักษณะน้องคือแต่งตัวแบบเนี้ยคือผมจะเป็นคนแต่งตัวใส่เสื้อคอปกตลอดกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าผมเป็นคนชอบใส่แบบแหวนใส่เครื่องประดับอะไรแบบเนี้ยและเป็นคนแบบเด็ดนิ่งๆมีหนวดนิดนึงคือนี่คือสเปคที่น้องเขาแบบชอบมากแล้วเป็นดนตรีแล้วน้องเขาชอบมาก คร ับ แล้วน้องเขาชอบแบบชอบฟังเพลงอะไรเนี่ยอยากให้มีแฟนอะไรแบบนี ้ครับผม แล้วก็เอิญว่านิสัยผมคือแบบถ้ารักใครแล้วคือชอบทุ่มตีนู่นตีนี้ให้ห่วงใยอะไรแบบเนี้ยแล้วมันตรงมันก็เลยเป็นเหมือนจิตแบบเขาต้องการอะไรแบบเนี้ยครับอะไรแบบเนี้ยเขาเลยให้ผมมาอยู่ห้องข้างๆเขา ครับ เพราะเจ้าของทุกคนผู้ชายทุกคนที่มาอยู่เนี่ยไม่มีใครเคยเจอน้องเขาน้องเขาจะไม่มาแบบนี้ให้เลยเนี่ยอย่างโอ๊ตคนเดียวนี่แหละมาเล่าให้ป้าฟังป้าเขายังว่าผมโกหกเลยผมบอกผมเห็นจริงๆป้าแล้วพอผมไปเปิดกล้องวงจรปิดนะพี ่ คือผมยืนคุยคนเดียวเกือบอาทิตย์นะครับครับผมเปิดกล้องวงจรปิดคือผมยืนคุยคนเดียวตลอดแล้วก็พอผมส่งตุ๊กตามันก็เหล่นแต่ภาพที่ผมเห็นคือน้องเขาเอาตุ๊กตาเข้าไปในห้องคือผมคุยคนเดียวเหมือนคนบ้าแล้วครับเป็นอาทิตย์เลยครับคือตกตุ๊กตาก็หล่นแต่ก้าวตัวเองคือน้องเนี้ยเอาตุ๊กตาผมไปแล้วป้าเขาเปิดห้องมาตอนที่ทางวาที่บอกนี่อะไรของใครเนี่ยเต็มไปหมดบอกของผมไม่กล้าผมเพื่อนน้องเขาแล้วบอกเลิกเข้ามาได้ไงบอกผมแขวนไว้ตรงประตูป้าแขวนไว้ตลอดไม่รู้ของมันเข้าข้างในได้ยังไงแล้วป้าบอกนี่มันเน่าหมดแล้วนี่มันเหม็นหมดแล้วนี่ไก่ต้มไก่ทอดเลยครับคือข้าวกองสามปีกองคือเน่าหมดเลยครับพี ่ครับ ครับ โอ้ยนึกภาพเรื่องนี ้มันอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ผม โอ้ยน่ากลัวน่ากลัวคืออย่างนี้โอ้ฟังพี่แป๊บหนึ่งนะ ครับ เออคือพี่จะบอกว่าโอ้ครับ ครับครับ เรื่องที่โอ้เจอเนี่ยนะฮะมันมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆอย่างที่โอ๊ตเจ อครับ มาแล้วครั้งหนึ่งในการเดอะช็อคของเรา ครับนะฮะผมคิดว่าต้องมีคนสักคนเนี่ยเคยเจอแบบ ซึ่งเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก8-9ปีที่แล้วเหตุการณ์นี้นะแต่น่าจะเล่าในรายการของเราเนี่ยนะฮะประมาณผมจำปีได้ไม่แน่นะตอนนั้นคุณปุ้ยเป็นคนโทรเข้ามาเล่าลักษณะคล้ายๆกับที่โอ๊ตเจอเลยแต่คุณปุ้ยเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลา อุ้ยพี่ไอ้ยา แล้วน้องผู้หญิงเนี่ยก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกับที่โอ๊ตเนี่ย นี่ตอนที่พี่พูดว่ามีคนเคยเจอแบบผมอะแล้วตอนเนี้ยผมนั่งอยู่ตรงห้องกับน้องเขาอะ เดี๋ยวตอนนี้อยู่กับน้องเขาเหรอ ผมอะนั่งอยู่ตรงหน้าห้องน้องเขาเพราะผมต้องลงมาข้างล่างผมมานั่งไอ้ล้างรองเท้าอะไรแบบนี้ครับแล้วผมแล้วตอนนี้ตาผมอะมองไปบนห้องน้องเขา พี่จำไหมเมื่อกี้พอพี่บอกว่ามีคนเคยเจอแบบผมอ่ะ เดี๋ยวนะตอนนี้โอ๊ตอยู่ชั้น4นะน้องเขาอยู่ห้องชั้น2 ครับแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ชั้นผมมาอยู่ตรงข้างล่างข้างล่างตึกเลยแต่ห้องน้องเขาอยู่ข้างหน้าตึก อ๋อไม่ได้อยู่บนห้องนะ แล้วพอพี่บอกว่าคือมันเป็นระเบียงตอนนี้ผมมองไปที่ระเบียงน้องเขาอ่ะตลอดที่เวลาผมเล่าแล้วพอพี่บอกว่ามีคนเคยเจอแบบผมอ่ะมีผู้คือเมื่อกี้ผมเห็นเลยนะว่ามีผู้หญิงใส่ชุดน้องเข้าเลยน้องเข้าใส่ชุดนอนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วยิ้มให้ผมแล้วไม่ได้ยิ้มอ่ะแต่เดินเข้าห้องไปอ่ะพอผมมองอ่ะ เท่ากับว่านะตอนนี้คือถ้าเราจะพูดอย่างนี้คือวิญญาณน้องเขาก็ยังคงอยู่ที่นี ่ครับน้องเขาแบบคือที่ผมสัมผัสมานะพี่น้องเขาถ้ายังมีชีวิตอยู่อ่ะน ้ องเขาน่าสงสารมากพี่คือแบบนิสัยดีมากค ือ ตอนนี้เอาง่ายๆนะคือป้าเขาก็ยังบอกเลยว่าจิตลูกตอนนี้รักน้องเขาไปแล้วผมก็ยอมรับผมก็ยอมกับป้าผมก็รักน้องเขาไปแล้วจริง ๆ จนตอนนี้ผมก็ยังแบบเหมือนจะไปคบกับใครอ่ะผมก็แบบเหมือนยังลืมน้องเขาไม่ได้ครับอะไรแบบเนี้ยจ ิ ตผมตอนนี้คือแบบเนี้ยเวลาจะไปคบกับใครก็คิดถึงน้องเขา ค นที่ถือเนี่ยเพราะที่ผมสัมผัสที่น้องเขาแบบตรงสเปคผมทุกอย่างที่ดีน่ารักที่เล่นอ่อน โอ้ใจเย็นพี่ฟังโอ้ตไม่ทันโอ้ใจเย็นช้า ๆครับ พี่ฟังไม่ทัน แบบมีเป๊ะเลยคือมันตรงกับเป๊ะผมแล้วผมก็ไปตรงกับเป๊ะเขาแล้วป้าเขาบอกว่าสงสัยมันเป็นแบบอีก2จิตที่แบบส่งน้องมาอยู่ที่หอมันป้าเขาเล่าให้ผมฟังแล้วนะพอผมรู้ทุกอย่างว่าน้องก็เสียพี่จะไม่ผมแบบมือลอยเลยนะคนอกขาดกับเป็นอาทิตย์เนี่ยมานั่งกับป้าเจ้าของหอป้าเขาบอกว่าสงสัยมันคงน้องเขาแบบอะไรแบบนี้มั้งผมว่าโอเคครับผมก็เข้าใจแต ่ ตอนนี้ผมก็ทำบุญให้น้องเขาแบบทุกอาทิตย์นะวันที่น้องเขาตาย4ธันวาผมก็ทำบุญให้น้องเขาตลอดครับ ครับผมนะโอเคนะนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะโอ้นะ ครับผม ได้เลยได้เลยขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะนะครับเดี๋ยวเราว่ากันนะแล้วก็คืออยู่ที่นี่คือณตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะ ไม่กลัวแล้วครับ ไม่กลัวแล้วนะ เพื่อนในวงอะไรคือก็เขาก็ไม่นั้นเพื่อนในวงมีแต่ทำบุญร ่ วมกันตลอดครับ ได้ครับผมโอเคครับผมนะโอ๊ตขอบคุณมากนะเรื่องนี้นะสวัสดีนะครับ ครับผมครับครับ ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมู สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ The Shock Story ในค่ำคืนนี้เจี๊ยบ The Shock รุ่น1ปีจอขออนุญาตหยิบยกอีเมลของคุณเอซึ่งคุณเอได้ให้ชื่อเรื่องว่าลองดีเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงที่ผมกำลังบวชพระอยู่ซึ่งเป็นช่วงกลางเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาเป็นงานบวชเนนภาคฤดูร้อนประจำปีจะมีงานนี้เกิดขึ้นทุกๆปีและช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆทั้งหลายปิดเทอมใหญ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดหนึ่งในย่านบางเขนในช่วงเวลาบรรพชาบวชเนนที่ผ่านมาทางวัดกำหนดโครงการบวชทั้งหมด15วันตอนนั้นมีเนนมาบวชทั้งหมด50คนวันแรกเหตุการณ์ผ่านไปปกติเปิดโครงการบรรพชากับเนนอยู่ในศาลารับรองหลังหนึ่งในวัดเป็นศาลากระจกทั้งหมดติดเครื่องปรับอากาศและข้างๆมองรอดกระจกออกไปก็จะเป็นเมนเผาศพซึ่งวันนั้นก็มีการเผาศพเพิ่งเสร็จโดยจะมีถาดที่เจ้าหน้าที่โกยกระดูกออกมาใส่ถาดไว้เพื่อรอญาติมารับในตอนเช้าการต้อนรับน้องเนนและการแนะนำตัวพระพี่เลี้ยงก็ผ่านไปด้วยดีซึ่งหนึ่งในพระพี่เลี้ยงก็คือตัวผมเองแล้วเหตุการณ์ชวนหน้าขนลุกก็ได้เกิดขึ้นในวันที่3หลังจากฉันน้ำปานะกันเสร็จเรียบร้อยจะให้น้องเนนเดินกวาดรอบวัดโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มและเรื่องก็เกิดขึ้นกับกลุ่ม2ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผมคุมมาเองนี่แหละผมให้น้องเนนกวาดลานวัดไปรอบๆเนนก็ต่างพากันเล่นสนตามประสาเด็กๆมีเนนทั้งหมด 3-4 คน นึกพี่เรนขึ้นมาได้ก็ให้เด็กคนหนึ่งที่มีอายุประมาณ 12-13 ขวบน่าจะได้ให้ลองก้มมองลอดใต้หว่างขาเพื่อพิสูจน์คำสมัยโบราณว่าผีมีจริงไหมเด็กคนนั้นก็ก้มตามที่พี่ๆบอกแล้วก็เจอจริงๆอย่างที่โบราณว่าคือขออธิบายก่อนว่าหลังเตาเผาจะมีห้องสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เผาศพอยู่ด้านในตัวเมนมีประตูกรงเหล็กปิดเอาไว้และล็อกกุญแจอยู่ด้านนอกประตูจะเป็นระเบียงปูนเอาไว้สำหรับเป็นที่นั่งมีบันไดขึ้นไปทางด้านหลังเมนได้เด็กคนนั้นมองใต้หว่างขาเสร็จก็เงยหน้าขึ้นมาหาเพื่อนจังหวะที่ผมเดินมาพอดีก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กคนนั้นก็ได้แต่อ้ำๆอึ้งๆตัวสั่นงึกๆๆผมก็พอจะเดาออกว่าเด็กคนนี้ต้องเห็นอะไรแน่ๆผมก็เลยคุมตัวเนนกลุ่มสองทั้งหมดมาที่ศาลารับรองในวันแรกพอเด็กคนนั้นเริ่มได้สติก็เล่าให้พวกเราฟังว่าหลังจากที่มองใต้หว่างขานั้นเจอเด็กสองคนซึ่งมั่นใจว่าไม่ใช่เพื่อนๆของตัวเองที่บวชแน่นอนเป็นเด็กที่ไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยปะแป้งตัวขาวจั๊วทั้งสองคนเป็นเด็กชายหนึ่งหญิงหนึ่งซึ่งได้ฟังก็ตกใจไม่น้อยเด็กก็เล่าต่ออีกว่าแค่นั้นยังไม่พอนะหลวงพี่ผมยังเห็นคนเต็มไปหมดเลยเดินอยู่บนเมนเผาศพมีทั้งคนแก่มีทั้งผู้ชายผู้หญิงสภาพดีๆก็มีสภาพเละๆตุ้มเป๊ะก็มีซึ่งเมื่อได้รับฟังมาแล้วผมเองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เผาศพมาก่อนก็เคยร่วมงานกับสัปเหร่ออยู่บ่อยครั้งหลังจากที่เด็กเล่าให้ฟังจนจบผมก็ให้ไปห่มผ้าทำวัดเย็นให้เดินไปเป็นกลุ่มๆซึ่งก่อนที่จะเข้าโบสถ์ก็จำเป็นที่จะต้องผ่านเมนหลังนี้เด็กคนที่เจอเหตุการณ์ก็หันแวบขึ้นไปบนเมนสิ่งที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้ก็เกิดขึ้นเนนเห็นเด็กสองคนนั้นแล้วก็วิญญาณตนอื่นๆกวักมือเรียกให้ขึ้นไปบนเมนซึ่งผมก็พอที่จะจับท่าทีของเด็กออกก็เลยพูดลอยๆขึ้นไปว่าเป็นวิญญาณก็อยู่ส่วนของวิญญาณไปสิอย่ามายุ่งเกี่ยวกับคนนะถ้าอยากได้บุญก็อยู่เฉยๆอย่าระรานกันหลังจากส่งเนนเข้าโบสถ์เสร็จผมก็เดินขึ้นไปไขกุญแจเมนเดินขึ้นไปเช็คประวัติต่างๆที่ผ่านมาในการเผาศพที่เมนแห่งนี้จนกระทั่งไปเจอบันทึกใบมรณะ2แผ่นเป็นชื่อเด็ก2คนเผาไปเมื่อปี2558ซึ่งเจ้าหน้าที่คนก่อนเป็นคนเผาและมันก็ตรงกับที่เนนเล่าให้ฟังว่าเห็นเด็ก2คนนี้ชาย1หญิง1จริงๆด้วยหลังจากทำวัดเย็นเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยผมจึงพาตัวเนนเดินขึ้นไปบนเมนเผาศพด้วยกันซึ่งมีสัปเหร่อเป็นผู้ติดตามผมขึ้นไปด้วยผมจุดธูปให้เนนยืนสงบนิ่งเพื่อขอขมาแล้วก็ว่าตามผมกรรมใดที่ข้าพเจ้าสามเณรได้ล่วงเกินหรือลบหลู่ดูหมิ่นขอให้ท่านได้โปรดอโหสิกรรมให้และจัดทำบุญอุทิศไปให้ขอให้แม่ย่านางแห่งเตาเผานี้จงปกปักรักษาข้าพเจ้าอย่าได้มีอะไรมารบกวนระหว่างบวชเนนเลยพูดจบผมจึงให้เนนนำธูปไปปักหน้าเตาเพื่อเป็นการขอขมาหลังจากนั้นจะมาเจออีกทีช่วงวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันพระใหญ่มีงานวัดเกิดขึ้นซึ่งทางวัดเปิดให้ส่งน้ำพระเนนและญาติผู้ใหญ่หลังจากเสร็จงานในช่วงเย็นเนนก็เห็นเด็กสองคนนั้นมายืนพนมมือไหว้ในชุดไทยของเด็กแล้ววิญญาณดวงอื่นๆก็เหมือนจะมารับส่วนบุญด้วยต่อจากนั้นมาอีก3วันเนนก็ขอลาสิกขากันไปเหตุการณ์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับต้องขอขอบคุณคุณเอด้วยสำหรับอีเมลที่ได้ให้ชื่อเรื่องว่าลองดีและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญสามารถส่งมาให้พวกเราทีมงานได้ที่ shockfm@hotmail.com ขอให้ทุกท่านรับฟังไปในทางของความบันเทิงเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากเจี๊ยบและทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คือดื่มไวน์ฟูมู ตอนนี้คุณเชษอยู่ในสายแล้วนะฮะปัจจุบันนี้อายุ40ปีนะครับเรื่องราวนี้ไม่ได้เจอกับตัวเองนะครับแต่เป็นน้องช่างภาพท่านหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะครับทำไมไม่รอครับสวัสดีคุณเชษ ครับสวัสดีครับ ครับผมคุณเชษครับตอนนี้คุณเชษโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ จากนนทบุรีครับ อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วฟังเดอะช็อคยังไงเอ่ยตอนนี ้ก็ฟังทางแฟนเพจครับ ฟังทางแฟนเพจสัญญาณชัดเจนไหม ชัดเจนครับ แล้วติดตามฟังอยู่กับใครครับ ก็นั่งฟังกาแฟกาแฟใส่หูฟังจากเครื่องอีกเครื่องนึงครับ อ๋อนะฮะได้น่ารักมากน่ารักมากก็คือติดตามฟังกันทุกคืนเลยใช่ไหมครับ ฟังอยู่เรื่อยๆครับ ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับ ครับ คุณเชษมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่านะฮะไม่ได้เจอเองเป็นน้องช่างภาพเล่าให้ฟังน้องคนนี้สนิทกันมากไหมครับ ก็ทำงานด้วยกันอยู่เรื่อยๆครับพอดีกลับจากต่างจังหวัดเมื่อวันก่อน ครับ มันใกล้จะถึงกรุงเทพแล้วมันง่วงก็เลยนึกถึงเรื่องตำนานอาถรรพ์ของสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาก็เลยถามน้องบอกอ๋อผมก็เจอพี่ อ๋อเหรอ น้องก็เลยเล่าให้ฟังครับ อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวสถานที่ที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องราวของท่านสถานที่ที่ว่ามันเป็นอะไรยังไงอะครับ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีครับแต่ว่าขอไม่เอ่ยชื่ออำเภอแล้วกันครับแต่คือว่าท่านคงจะทราบตำนาน งั้นผมอยากฟังแล้วคุณเชษเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ครับคือน้องเล่าว่าย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับที่เพิ่งมีมอเตอร์ไซค์กันแล้วก็เลยเป็นกลุ่มที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค ์ครับ นะครับก็น้องเล่าว่าไปเขาใหญ่กันไปกลางเต็นท์นอนไปกันทั้งหมด3คันคันละ2คนนะครับก็ขับรถที่เพิ่งซื้อครั้งแรกณเวลานั้นใน10ปีที่แล้วเนี่ยขับไปเขาใหญ่กันแล้วพอตอนกลับรุ่นพี่ที่เป็นช่างภาพก็บอกว่าให้กลับทางเส้นทางเนี้ย มันจะใกล้กว่า และจะรัดกว่าครับซึ่งน้องบอกว่าณเวลานั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยบ้านคนยังไม่ค่อยมีห่างมากๆแล้วก ็ ไม่มีไฟส่องตามถนนนะครับคือมันมืดมากเลยครับทีนี้น้องเล่าว่าขับมาด้วยกัน3คันคันละ2คน คร ับ นะครับพอออกมาจากตัวประจินบุรีเนี่ยก็มันจะผ่านจุดนั้นแหละซึ่งมันมืดมากน้องบอกอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกปวดฉี่เนื่องจากว่าก่อนมานี่มีการดื่มนิดหน่อยกับรุ่นพี่ที่เขาแนะนำให้มาทางเนี้ยแล้วก็มาจอดฉี่ณจุดแรกจอดปัสสาวะข้างทางริมทางจอดพร้อมกัน3คันนะครับสักพักน้องเล่าว่าคันที่1เนี่ยไม่หล่อเพื่อนบิดนำหน้าไปก่อนเลยและที่สำคัญคือพอฉี่เสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่น้องจะบิดไปเนี่ยพอทั้งหมดหันหน้าหันกลับหลังหันมาเนี่ยฝั่งตรงข้ามของถนนมันเป็นวัดครับน้องก็ตกใจปกติคือขับมาเห็นไม่เห็นว่าเป็นวัดมันมืดๆนะครับแล้วพอฉี่ข้างทางเสร็จหันกลับมาเนี่ยเป็นวัดแล้วน้องก็ยืนสูบบุหรี่ต่อสักพักหนึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรน้องบอกงั้นสักพักคันแรกนี่นะครับเขาก็บิดหนีไปก่อนนำไปก่อนคันที่สองก็เลยบิดตาม ทีนี้น้องสูบบุหรี่เสร็จแล้วเนี่ยน้องก็ขึ้นรถแล้วก็ขับตามกันไปแต่ที่ช่วงห่างมากๆเลยนะครับคือมองไม่เห็นคันหน้าแล้วครับพอเ พอขับมาปุ๊บเนี่ยน้องคันที่สองเขาเพิ่งมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าได้ยินเสียงแตรรถบีบไล่มาตลอดทางแล้วคันที่สามที่ล้างท้ายเนี่ยก็เอ๊ะทำไมสองคันนี้รีบไปไม่รอกันเลยเพื่อนไม่รอกันเลยพอมองกระจกมองข้างของมอเตอร์ไซค์ครับเห็นเป็นเหมือนไฟหน้ารถขับตามน้องก็บิดพยายามจะบิดก็คือเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นโจรหรือเปล่าขับมาตามหลังเราก็บิดสุดชีวิตมองกระจกหลังไม่กล้าหันหลังนะก็ยังเห็นไฟตามอยู่ไม่ห่างเลยครับผมถามย้ำว่ามันเป็นไฟลักษณะไหนน้อง บ อกมันเหมือนไฟมอเตอร์ไซค์พี่มันไม่ใช่ดวงไฟนะมันเหมือนไฟรถมอเตอร์ไซค์เลยแล้วผมชะลอก็มันไม่แซงผมสักทีผมชะลอมันก็ชะลอตามอะไรประมาณนี้น้องก็เลยหันกลับไปดูครับปรากฏว่าพอหันกลับไปเนี่ยมันมืดไม่มีอะไรเลย เพราะหรอไฟ แล้วพอหันกลับมาใช่พอหันกลับมาที่กระจกมองข้างไฟก็ยังตามอยู่ครับคือหันไปดูโทนาหันไปดูของจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรมันมืดเลย ครับครับ แต่พอหันมามองกระจกมองข้างเนี่ยมันก็ยังมีไฟวิ่งตามอยู่ เหรอฮะแล้วไฟที่ว่ามันวิ่งตามเนี่ยคือถ้าวัดระยะทางมันพอกะได้ไหมครับว่าระยะทางมันห่างมากน้อยแค่ไหนครับ ผมถามน้องเหมือนกันน้องบอกว่าเหมือนห่างประมาณ 2-3 ช่วงรถมอเตอร์ไซค์ครับ ก็ไม่ไกลประมาณสัก 5-6 เมตร ไม่ไกลครับครับคือหันกลับมาแล้วน้องบอกมันมืดเลยพี ่ มันไม่เห็นนะแต่พอขามันกลับมามองรอบนึงที่กระจกมองข้างอ่ะมันก็ยังมีไฟตามผมอยู่นะผมก็เลยคิดว่าเอาแล้วโดนแล้วก็รีบบิดแต่น้องบอกว่าทำไมระยะทางแค่ไม่กี่กิโลอ่ะมันเหมือนเป็นชั่วโมงเลยในการขับมอเตอร์ไซค์ครับ หรอ พอพ้นสะพานข้ามแม่น้ำเนี่ย ครับ แล้วไปเจอปั๊มซึ่งสองคนนั่นจอดรอที่ปั๊มอยู ่ เขาก็แวะเข้าปั๊มแล้วก็ถามไปจอดถามกันว่าเฮ้ยทำไมไม่รอจะขับหนีออกมาทำไมคนแรกคันแรกที่ช้อนกันมาสองคน บอกว่าก็ระหว่างที่ยืนขี่อยู่แล้วหันกลับมาเจอวัดเป็นวัดเนี่ยแล้วมองไปข้างหน้าคือริมถนนไหลทางฝั่งซ้ายครับเขาเห็นเด็กมัดผมจุกแล้วแต่งตัวเหมือนเด็กโบราณเขาก็ไม่ได้เรียกว่ากุมารทองนะเขาบอกเห็นเป็นเด็กผิวขาวแล้วมีเหมือนกับสายสะพายคาดเป็นกากบาทนะครับแล้วมีจุกเลย มีสร้อยทั้งวัน เขาเลย หมดเลย เขาเลยไม่รอครับเขาเลยไม่รอเขาก็เลือดมันไม่บอกเพื่อนด้วยนะน้องเล่าอย่างนั้น แ หละมันไม่บอกพวกผมเลยพี ่ มันก็ขับไปก่อนแล้วสักพักไอ้คันที่สองมันก็ขับตามไปไม่ร อ แล้วไอ้คันที่สองบอกว่าจะบีบแตรไล่ทำไมนักหนาไอ้น้องคนที่บอกเฮ้ยไม่ได้บีบแตรก็ว่าอยู่ทำไมไม่รอ ครับ บอกได้ยินเสียงบีบแตรไล่ตลอดทางเลยจะต้องรีบขับหนีแล้วน้องก็เลยบอกอ๋อสงสัยก็คงโดนแล้วพอเสร็จโทรไปหารุ่นพี่ที่แนะนำ คร ับ รุ่นพี่ขำ อ้า วคือเหมือนแกล้งสำเร็จอะที่ว่าหลอกให้ไปเส้นเนี้ยคือไปคนต้องเจ อ ครับก็เลยโอ้ฟังแล้วขนลุกมากเพราะว่าระหว่างที่จะขับรถกลับจากต่างจังหวัดระหว่างผมกับน้องขับมาด้วยกันเนี่ยที่สลับกันขับบ้างผมขับบ้างน้องขับบ้างมันง่วงไงเลยพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมก็เซิร์ช YouTube ดูชื่ออำเภอเนี่ยมันก็มีคนเล่าต่างๆนานาน้องถึงนี้บอกว่าผมก็เจอน้องเคยเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับ เออฮะงั้นผมถามได้ไหมฮะว่าอำเภออะไร ผมว่าให้รีเซิร์ชดูใน Google ดีกว่าเพราะไม่ค่อยอยากจะบอกชื่ออำเภอครับเป็นใครก็บอกอ๋ออำเภอนี่เหร อ ที่สำคัญก็เพิ่งจะผ่านการเล่าจากผู้ฟังทางบ้านเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เหรอฮะ ครับ โอ้ถ้าเส้นถ้าอำเภอนี้นะ ครับ โอ้โห ก็เรียกว่าขึ้นชื่อครับก็เลย ชื่อเลย ก็เลยไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่าเพราะเป็นอำเภอนึงในจังหวัดปทุมธานีนะครับ โอ้เอาพูดตรงนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยถ้าไม่มีผมใช้คำว่าถ้าไม่มีธุระปะปังอะไ ร ผมจะไม่ผ่านอำเภอเส้นนั้นเหมือนกันมันเงียบมากอ่ะมันเงียบจนแบบโอ้โหใช้คำว่าเงียบจนตกใจอย่างนี้คุณฟังนะคุณเชษคือแบบเคยไปเดินสายที่นั่นครั้งหนึ่ง ที่สถานที่ที่ชื่อเดียวกับอำเภอนี้เลยนะฮะ ครับ นะฮะก็ต้องใช้คำว่าโอ้โหวันนั้นเนี่ย เจอเรื่องราวอะไรเยอะมาก ครับ ระหว่างที่เดินเลาะออกจากป่าเพื่อที่จะปะโผล่คือมันจะต้องเดินผ่านจากป่าอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปข้ามอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหมันดูน่ากลัวมันดูวังเวงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในนั้นมันเหมือนกับมีคนจ้องมองตลอดนะฮะแล้วออกมาในตอนนั้นนะโอ้โหเสียงผิวปากคนตามมาจากไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะแล้วตอนกลับออกมาเนี่ยเพื่อที่จะกลับเข้าไปในตัวเมืองจังหวัดนครนายกมันก็ต้องถนนเงียบมาก ต้องผ่านเนาะ ใช่ ผมก็พยายามอย่างจะพิสูจน์นะเพราะว่าล่าสุดผมเพิ่งไปอ่านรายการที่ปัจจีนมาผมก็ถามรถตู้ว่ารถตู้กองถ่ายว่าพี่ต้องผ่านเส้นนี้ป่ะผ่านดึกๆหน่อยดิเพราะผมเคยโทรมาเล่าตอนที่ไปถ่ายนูดถ่ายบิกินี่ที่จันทบุรีจำได้ไหมฮะผมก็ปากไม่ดีเหมือนเดิมแหละไอเราก็อยากจะลองดูเอ้ยเขาเจอกันเราจะเจอไหมน ะ แต่พอดีผ่านมันช่วงแค่ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นอะไรประมาณนี้ครับ โอ้โหมันก็ไม่ได้แบบ มันไม่มืด มันไม่มืดด้วยนะ น้องบอกว่าสิบปีที่แล้วพี่ไม่ค่อยมีบ้านคนนะถ้าไม่จะเป็นเขาจะไม่ขับเช่นนี้เลยผมก็เพิ่งรู้เจอกับตัวเองมาก็เลยเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยผมก็เลยพยายามอยากจะไปเจอบ้าง แล้วสุดท้ายเขาไม่ได้เจอสมใจนะ ยังไม่ได้เจอครับ โอ้ยวันหลังลองแบบลองขึ้นจากฝั่งนู้นแล้วมันลงฝั่งนี้เหมือนที่เขาเจอดูดิน ะอาจจะต้องลองดูฮะ นะฮะเผื่อจะได้แบบจะได้เจอแบบจังหับเขาบ้าง จะได้เจอประสบการณ์ตรงมั่งแต่เดี๋ยวรอบหน้ามีอีกเรื่องที ่ สุดยอดเหมือนกัน จริงเหรอพี่เชษ ต้องบอกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยเข้าใจว่าคนที่เจอเนี่ยมาอำเดี๋ยวค่อยฟังในครั้งต่อไปครับ โอเค คือช่วงนี้ผมก็พยายามเก็บข้อมูลเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซียนพระท่านเจอมา เหรอครับงั้นเอาเป็นว่าเราติต่างกันวันไหนพร้อมโทรมาหาได้เลยนะจะเล่ากับใครก็ได้นะวันไหนพร้อมลองลำดับเรื่องให้แบบโป๊ะป๊ะโป๊ะป๊ะโป๊ะแล้วเชียร์โทรเข้ามาได้เลย ได้คร ับ ได้เลยนะครับนะขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะ ครับยินดีครับ ครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ครับ ครับสวัสดีครับ เอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่สายของน้องยูกิที่รออยู่นะครับน้องยูกิเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ22ปีนะครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดพะเยานะครับเหตุการณ์นี้ผ่านมาได้13ปีแล้วเรื่องราวของบ้านเก่าครับสวัสดีครับยูกิ สวัสดีครับ สบายดีไหมครับ สบายดีครับพี่คร ับ ที่เชียงใหม่อากาศหนาวหรือยัง อากาศพอเย็นครับ พอเย็นๆแล้วนะ จำหนาว นะฮะเสียดายจริงๆแล้วพี่จริงๆต้องมีคิวไปเชียงใหม่วันที่1นี่นะแต่บังเอิญว่า มันเตรียมตัวไม่ทันก็เลยไม่ได้ไปกันนะฮะตั้งใจว่าจะยกกวนไปตีกอล์ฟที่สนามยูกิด้วยนะเนี่ยได้ครับมายูกิมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเรายังเด็กๆอยู่เลย ใช่ครับ นะฮะเรื่องของบ้านเก่าหลังนี้ปัจจุบันนี้ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมครับ อ๋อไม่ได้พักแล้วครับ มันพักกันไม่ได้ครับพี ่หรอฮะอ๋อเรื่องราวเป็นยังไงไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับ ครับก็ที่จริงบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณลุงนะครับผมคุณลุงก็ชื่อว่าลุงดำนะครับ ครับ ก็ทางภาคเหนือนะครับผมต้องขออธิบายส่วนของบ้านก่อนนะครับก็จะเป็นบ้านไม้ยกสูงนะครับที่จะไม่มีประตูเข้าหน้าบ้านนะครับจะเข้าเป็นข้างบ้านกับหลังบ้านเท่านั้นก็บ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่สืบทอดกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดกันเลยนะครับ จนมาถึงรุ่นของลุงผมเนี่ยก็จะมีกันอยู่3คนนั่นก็คือลุงดำคุณป้าแล้วก็ลูกของลุงดำอีกคนนะครับ ครับ ซึ่งครอบครัวเรานี่สนิทกันมากครับสนิทกันมากแบบไปมาหาสู่กันขึ้นเข้าบ้านกันแบบไม่ต้องขออนุญาตนะครับพี่พอเรื่องมันเกิดขึ้นในคืนนั้นเป็นคืนกินเลี้ยงนะครับช่วงใกล้ๆสิ้นปีนั่นแหละครับก็กินเลี้ยงกันลุงดำแกจะเป็นคนใจดีมากครับพี่ส่วนตัวแล้วแกนี่ถ้ากินเหล้าเนี่ยก็จะคนละเรื่องกับตอนไม่กินเลยครับถ้ากินเหล้าเนี่ยชอบทะเลาะลูกทะเลาะเมียครับท ุ บตีลูกเมียนะครับวันนั้นก็เป็นวันที่แกดื่มหนักมากครับพี่พอแกดื่มหนักมากเนี่ยก็มีปัญหาทะเลาะกันที่บ้านของผมเนี่ยแหละครับบ้านหลังคือบ้านหลังแรกของผมก็ เป็นบ้านไม้นะครับเหมือนกันเลย คร ับ ก็พอทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยก็จะกลับบ้านกันแต่ว่าแกเหมือนห้ามเมียครับไม่ให้เมียกลับบ้านด้วยก็คือห้ามคุณป้าไม่ให้กลับบ้านด้วยก็คือยังไงก็ไม่ให้กลับครับก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเองผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับพี่ก็มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับรถสิบล้อชนรถมอเตอร์ไซค ์ครับ ซึ่งสถานการณ์ที่ไปดูนั่นก็คือลุงดำเนี่ยคือเละทั้งตัวครับพี่คือสมองอะไรนี่เละหมดเลยขานี่กระเด็นไปตกที่หน้าบ้านของลุงอีกคนเลยครับแล้วก็ตอนนั้น13ปีที่แล้วก็คือเรื่องรถโรงพยาบาลอะไรก็ยังเรื่องโปรเทคติ้งอะไรก็ยังไม่มีเข้าไปที่บ้านแถวบ้านนอกนะครับก็มีพ่อผมกับลุงเขาครับช่วยกันเก็บศพครับก็พากันเก็บศพใส่กระสอบแล้วก็ขับรถไปที่โรงพยาบาลนะครับเขาก็ช่วยประกอบเขาเรียกว่าอะไรประกอบร่างนะครับช่วยกันประกอบร่างแล้วก็พอประมาณสัก2ชั่วโมงครับก็พาศพกลับมาบ้านมาอาบน้ำนะครับซึ่งสภาพมันก็อาบไม่ได้นะครับก็คือเละหมดแล้วครับพอคุณพ่อกลับมานะครับก็ไม่ให้ผมไปด้วยพอกลับมาที่บ้านเนี่ยก็ยังมีเลือดมีคราบเลือดติดเต็มเสื้อเต็มแขนมาเลยแกก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้นี่คงจะต้องนอนที่นี่ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปช่วยที่งานที่บ้านศพอะครับ พอประมาณสักตีหนึ่งนะครับก็ปิดไฟนอนกันเหมือนเดิมปิดไฟไม่มีอะไรแต่ได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าบ้านครับพี่ปังปังปังปังแบบเหมือนคนอารมณ์ร้อนๆนะครับแต่เสียงที่ตะโกนมาก็คือเป็นเสียงของลุงดำนี่แหละครับแกมาบอกว่าเห็นเมียใช่ไห ม เมียยังไม่ยอมกลับบ้านเลยก ็ คือพยายามเคาะประตูให้เสียงดังเหมือนให้ตื่นนะพี่พอผมกับพ่อกับแม่เนี่ยได้ยินเสียงแล้วก็เงียบนะครับมันต้องเงียบนะครับฟังว่าแกจะพูดอะไรแกก็พูดเหมือนเดิมครับเห็นเมียแกไหมเมียแกไม่กลับบ้านมันไปที่ไหนทำอย่างนั้นจนถึงประมาณปีสามครับพี ่ แล้วแกก็กลับไปแกก็บอกว่าพวกมึงนี่หลับกันเป็นตายเลยนะอะไรประมาณนี ้ พอถึงเช้าพอทุกคนก็ต้องตื่นมาเพื่อไปช่วยงานศพนะครับ เพราะว่าแถวบ้านผมนี่จะเอาศพไว้ที่บ้านกันก็ไปเก็บที่บ้านโอ้โหที่บ้านแกก็จะเป็นแบบขึ้นไปก็จะมีรูปภาพปู่ย่าตาทวดที่คือเสียไปแล้วครับเต็มบ้านเลยมีห้องเก็บแบบรูปภาพนี้ก็เลยเอาไปเก็บไว้ในห้องมืดห้องหนึ่งนะครับพอช่วงงานศพเนี่ยเหมือนแกก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าแกตายครับพี ่ แกก็ไปแกล้งคนที่บ้านนะครับไปแกล้งคนนั้นตอนข้อสวดที่ทำแทนที่จะรู้ตัวก็เหมือนจะยังไม่รู้ตัวนะครับ ยังไปเอาไปผักเก้าอี้คนที่เขามานั่งสวดที่ทำล้มอะไรพวกนี้ครับ มาทำแบบนี้จนถึงช่วงเวลาดึกที่เขาเฝ้าศพกันนะครับแถวบ้าน มันก็เงียบเงียบนะครับก็จะมีคนเขาเฝ้าศพกันข้างล่างส่วนข้างบนก็จะเป็นญาติพี่น้องมานอนด้วยกันนะคร ับ พอตอนกลางคืนมาเหมือนเดิมครับพี่กลิ่นตัวกลิ่นเหล้าแกมาแบบเต็มมากครับซึ่งในงานก็ไม่มีใครได้ดื่มเหล้านะครับพอมาปุ๊บแกก็เหมือนพยายามเปิดประตูครับ ดึงประตูซึ่งมันเป็นกรอนแบบกรอนล็อกเงี้ยแล้วแกก็พูดเหมือนเดิมครับมึงทำไมพาคนมาที่บ้านกูเยอะแยะกูไม่ชอบ เหรอ ครับ โอ้ยตอนนั้นคนในงานทำไงวะ คนในงานก็คือไม่มีใครกล้าอยู่ตอนกลางคืนเลยครับ เ จี๊ยนเจี๊ยนหนักมากครับพี่แล้วก็แกทำแบบนั้นนะครับตกประตูเหมือนเดิมครับมึงพาใครมาบ้านกูไม่ชอบใครมาบ้านกูก็ขอโทษนะครับพูดคำหยาบนะ ไม่เป็นไรฮะอ่าตามฟิลเลยครับ ครับพอคืนนี้ผ่านไปนะครับคืนที่สองไม่มีใครกล้าเข้ามาเฝ้าศพแก ครับ ก็คงเป็นพ่อผมผมกับแม่ผมแล้วก็ลูกชายแกแล้วก็ป้าอีกคนนะ ครับ ก็ต้องนอนเฝ้าตอนกลางคืนเนี่ยครับพอหลังจากพระสวดเสร็จทุกคนก็ทยอยกลับบ้านแล้วก็ถนนเส้นนั้นก็ไม่มีใครกล้าผ่านเลยนะพี่เงี้ยหนักมากครับเงี้ยแบบขนาดคนที่เขามาสวดอภิธรรมเนี่ยตอนจะกลับบ้านยังแบบโดนผักรถล้มบ้างอะไรบ้างเลยครับ โ อ้คนที่ไม่ชอบไม่ใครใช่ครับมางานศพแก โอ้ยแล้วคืออย่างนี้มันคือบางคนเย็นหนักแบบนี้ครับยูกินะครับ คร ับ วิญญาณของลุงดำเนี่ยมันโอ้ยเย็นอยู่อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีครับ ครับตอนนี้ก็ยังบ้านหลังนี้ก็ยังไม่มีใครอยู่ จริงเหรอ แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันก็ต่อมาครับก็คือพอวันเผาศพเสร็จแล้วคืนนั้นก็ยังจะไม่ได้เก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆที่อยู่ในงานนะครับ ครับ ก็เป็นพวกผมนะครับต้องไปเฝ้าเหมือนเดิมเลยก็เลยเอาที่นอนนะครับผ้าแล้วก็กางมุ้งหลังใหญ่ครับคุมก็คือมีคุณป้านะครับมีลูกชายของลุงดำมีผ ม แล้วก็แม่แล้วก็พ่อซึ่งป้าจะนอนริมสุดแล้วก็พ่อผมก็จะนอนริมสุดนะกระแสผ้านวมครับผืนใหญ่เลยนอนด้วยกันพอปิดไฟปุ๊บเท่านั้นแหละครับอาการเหมือนเดิมเลยครับพี่มึงเปิดประตูบ้านเดี๋ยวนี้ไปเหมือนเดิมครับมึงเปิดประตูบ้านให้กูเข้าไปเดี๋ยวนี้นะมึงปิดบ้านให้กูทำไมนี่มันบ้านของกู ครับ แกเริ่มด่าเสียงดังปุ๊บสิ่งพวกผมก็ช็อกกันนะครับเงียบกันละแต่สิ่งที่มันพีกว่านั้นก็คือ เสียงที่อยู่ในห้องมืดครับตะโกนออกมาตะโกนออกมามึงตายโหงไปแล้วมึงจะกลับมาบ้านทำไม โอ้ยในห้องมืดเหรอ ครับ แล้วเป็นเสียงใครตะโกนออกมาครับ เป็นเหมือนเสียงรูปของบรรพบุรุษเขาครับ อ๋อเหรอ หรือญาติแต่ทวดใช่ครับ ขนลุกขนขาลุกไปหมดเลย เขาบอกว่ามึงตายโหงไปแล้วทำไมมึงไม่อยู่ที่มึงตายโหงมึงจะกลับบ้านทำไมแล้วก็คนในบ้านก็คือไปไหนไม่ได้ครับพี ่ จะต้องนอนแบบนอนเงียบนะครับ ครับ เพื่อฟัง ผีทะเลาะกัน ใช่ครับข้างนอกก็ด่าเข้ามากูเอาลูกมึงไว้ที่บ้านก็ดีแค่ไหนแล้วแกก็พูดอย่างเงี้ย ฮะลุงดำมานะ ใช่ครับ โอ้โห ข้างในก็พูดเลยถ้ากูไม่ปลูกบ้านหลังนี้กูไม่เอาวิญญาณกูไว้ที่นี่ใครจะมาปกปักรักษาพวกมึง โอ้โห เป็นอย่างนี้ก็ถึงตีสี่ครับพี ่เหรอ ใช่ครับพอถึงเช้าปุ๊บเก็บของอะไรเสร็จก็คือไม่มีใครกล้าอยู่ครับ เป็น คนข้างบ้านก็ต้องย้ายบ้านหนีครับพอเรื่องมันผ่านมาสักประมาณ2ปีนะครับ ครับ ลูกของคนข้างบ้านเขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับเขาบอกว่าตอนกลางคืนก็ยังมีเสียงทะเลาะกันเหมือนเดิมครับ ระหว่างลุงดำกับวันพระบุรุษเนี่ยล่ะ ใช่ครับ โอ้โหดูอยากให้ดูขนลุก พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บผ่านไปประมาณสัก3-4 ปีคุณป้าก็แต่งงานใหม่นะครับ ครับ พอไปกลับไปอยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่พ้นคืนครับขนของหนีกันออกมาหมดเลยครับ ก็คือกลับมาอยู่บ้านหลังที่ของลุงดำนะ ใช่ครับ ก็คืออยู่ไม่ได้เพราะอะไรครับยูกิ เพราะว่าตอนกลางคืนมีเสียงจากห้องมืดนะครับตะโกนด่าออกมาบอกว่าไม่ให้เอาใครเข้ามาอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เป็นเสียงของลุงดำนะครับอยู่ข้างนอกก็ไล่ให้ออกมาไม่ใช่บ้านของเขาเน ี่ยเดี๋ยวนะฮะพี่เริ่มสงสัยคำว่าห้องมืดนะยูกินะฮะ ครับ คือห้องมืดมันเป็นยังไงคือมันเป็นห้องลักษณะเหมือนห้องพระเป็นอะไรยังไงครับยูกิ เป็นเหมือนก็คือในบ้านของคนเหนือที่จริงเขาจะเปิดโล่งนะครับแต่ห้องเนี่ยจะเป็นห้องที่เขาเอาไว้เก็บรูปของคนปู่ย่าตาทวดที่เสียชีวิตไปครับ หรอ ซึ่งถึงเวลาปีใหม่มาครับคนเหนือเขาถึงจะเข้ามาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจ อะไรตรงนี้แต่ว่าทุกครั้งก็ไม่เคยเห็นเปิดห้องนี้ผมเลยเรียกห้องนี้ว่าห้องมืดนะ อ๋อคือตัวยูกิเองนะตอนนั้นตอนที่ยังเด็กๆอยู่ก็ยังไม่เคยเข้าไปในห้องนั้นสักครั้งหนึ่ง ใช่ครับ โอ้ จะไปเคยเข้าไปแค่ตอนที่เก็บช่วงงานศพครับ นะ เขาบอกว่าตั้งแต่ลุงดำเสียชีวิตเนี่ยนะครับวิญญาณของลุงก็ไม่ได้กลับเข้ามาในบ้านอีกเลย ใช่ครับ เพราะอะไรอ่ะพอจะทราบสาเหตุมันได้มาเป็นบ้านตัวเองอันนี้ คือที่จริงแล้วเนี่ยวิญญาณของผีตายโหงเนี่ยมันไม่เฮียนนะพี ่ครับ ก็คือผีเจ้าที่เนี่ยจะสู้ผีตายโหงไม่ได้ครับพอเขาจะเข้ามาที่บ้านก็คือมันทำให้บ้านเหมือนแบบเป็นบ้านเย็นเกินไปครับเหมือนไม่ถูกกับผีบรรพบุรุษซึ่งผีบรรพบุรุษจะเป็นผีที่เขากราบไหว้ครับเขาเลยจะไม่ให้เข้ามาครับ ก็เพราะว่าอยู่กี่ก่อน ก็คือเหมือนแบบอย่างมีการตายโหงเนี่ยครับเขาก็จะใช้พระมาเชิญออกใช่ไหมครับที่เชิญออกจากตรงที่ตายแล้วเพื่อให้วิญญาณสุขสติแต่การตายก่อนอายุไขครับมันก็ทำให้วิญญาณเขาไม่ไปไหนมันต้องไปวนเวียนอยู่ที่ตรงที่เขาตายครับไม่ใช่มาอยู่ที่บ้านนะครับ โอ้โหอันนี้ แล้วทุกวันนี้ครับทุกวันนี้ยังไม่บ้านหลังนี้ยังไม่ถูกรื้อนะครับไม่มีใครกล้าเข้าไปรื้อเลยครับ เหรอสภาพเป็นยังไงครับผุพังไปเยอะไหม เก่าไปเยอะเลยครับคือกายพังครับคือหญ้าท่วมเลยครับก็มีลูกชายแกที่ไปตัดหญ้าพอตัดเสร็จก็กลับออกมาไม่มีใครกล้าไปอยู่เลย เหรอแล้วพวกข้าวของเครื่องใช้รูปวิญญาณบรรพบุรุษอะไรพวกนี้ครับยังคงอยู่ในบ้านปะ ครับยังคงอยู่ในบ้านเลยครับ เหรอแล้วเพื่อนบ้านยังมีอยู่ไหมรอบๆนั้นนะอ่ะ ก็ถ้าฝั่งขวานี่เขาก็สร้างบ้านขยับออกมาครับไกลเหมือนกันส่วนฝั่งซ้ายนี่ไม่มีเลยครับ ไม่มีเลยเหรอ ครับเป็นสวนเปล่าแบบเป็นแปลงใหญ่แล้วก็ถึงจะมีบ้านอีกหลัง ครับนะก็กล่าวว่าณปัจจุบันนะตอนนี้ยูกินะฮะเรื่องมันผ่านมา13ปีละนะครับนะ ครับ คนแถวนั้นก็ยังคงได้ยินลุงดำทะเลาะกับบรรพบุรุษอยู่ทุกวี่ทุกวันนะดิ ครับโดยเฉพาะวันพระครับ โอ้ยจริงวันนี้อุ้ย ก็เรื่องมันก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยครับพี ่น่ากลัวว่ะน่ากลัวน่ากลัวมากนึกภาพตามแล้วแบบโอ้โหคุณฟังลองนึกดูนะถ้าเกิดเอาช็อตสุดท้ายดอกสุดท้ายนะนอนในวันหลังที่มีการเผาศพเรียบร้อยอยู่กลางบ้านนะหน้าเครื่องที่เอาไว้จัดงานศพก็ยังคงมีดอกไม้มีรูปงานศพมีอะไรอยู่อย่างเงี้ยเนาะนะฮะมีเสียงผีทะเลาะกันตะโกนข้ามผ่านไปผ่านมาโอ้ยอยู่กันได้ยังไงวะ มันคือจะออกไปก็ไม่รู้เจออะไรนะพี่มันต้องก็คือช็อกแม่งครับตอนนั้น โอ้ยขนลุกถ้าเกิดพี่ถามอีกสักนิดนึงได้ไหมฮะยูกิ ครับ นะครับถ้าปัจจุบันนี้คือตัวบ้านยังคงมีโครงสร้างบ้านอยู่ไม่รู้เดินขึ้นได้ไม่ได้ไม่รู้แหละนะครับ ครับ ถ้าพี่จะขออนุญาตพะเยาก็พะเยาว่าอยากไปอะนะฮะนะไปได้ไหม เดี๋ยวต้องลองถามญาติเขาก่อนครับพ ี่ขอเข้าไปสังเกตการก็ได้เอาวันพระนะพี่ไปนั่งอยู่รอบบ้านไม่ขึ้นบ้านก็ได้เอากล้องไปตั้งเอาตัวซูมไปจับเสียงเอาอะไรพวกเนี้ยพอจะได้ไหมคือนั่งอยู่บริเวณรอบบ้านเลยเอาไมค์บูมเอาซูมไปตั้งวางไว้เลย ครับครับ เอาแค่นี้พอเนี่ยได้ไหม เดี๋ยวถ้าติดต่อญาติเขาได้ยังไงก็จะบอกพี่ทีครับแต่ว่าถ้าผมได้กลับไปเดินที่บ้านเนี่ยจะถ่ายรูปมาฝากครับพี ่โอ้โหดีมากนะยูกิดีมากนะ ครับ พี่ฝากยูกิด้วยแล้วกัน ครับ นะครับโอ้โหเรื่องนี้สนุกมากยูกิพี่เชื่อยูกิจับใจเลยนะเพราะว่ายูกิมาเล่ากี่เรื่องกี่เรื่องผู้ฟังลองไปหาย้อนฟังได้นะเรื่องที่ยูกิมาเล่ากับผมเนี่ยน่ากลัวทุกเรื่องอ่ะนะฮะโดยเฉพาะเรื่องแรกที่เราได้คุยกันนะพี่ยังจำฝังใจทุกวันนี้เรื่องของกล่องอ่ะโอ้พี่ถือว่าเป็นเรื่องที่พี่จำไว้ในสมองพี่เลยว่ามันคือเรื่องเล่าระทึกขวัญหนึ่งในที่พี่ต้องจำไว้ตลอดชีวิตอ่ะ ครับขอบคุณครับพี่คร ับได้ไว้โอกาสหน้ายูกินะนะครับเราว่างเมื่อไหร่นะฮะก็โทรมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญกันอีกนะ ได้ครับพี่คร ับ ได้เลยครับขอบพระคุณยูกิมากนะครับ ครับครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะไปปิดท้ายเรื่องราวสยองขวัญจากสายของพี่เป้กันครับพี่เป้นะฮะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องราวเกิดขึ้นที่ถนนเส้นนึงจังหวัดนครปฐมนะฮะเมื่อ23ปีที่ผ่านมาเรื่องของไอ้บอมครับสวัสดีครับพี่เป้ สว ั สดีครับ นะพี่เป้สบายดีไหม สบายดีครับเรื่อย ๆนะแต่ผมเนี่ยตอนนี้เริ่มยังไม่สบายนะ อากาศเปลี่ยนนะ อากาศเปลี่ยนนิดนึงพี่นะครับ ครับผม นะพี่เป้มาปิดท้ายกันคืนนี้มีเวลาสัก20นาทีทันนะ ทันครับ ได้ครับพี่เป้มา เรื่องสั้นๆครับผม โอ้นะฮะเรื่องราวที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะครับ23ปีแล้วบนถนนเส้นนึงจังหวัดนครปฐมฮะพี่เป้เป็นไงเชิญเลยครับ ครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตอนสมัยผมเรียนอยู่สักม.5 ม.6 นี่แหละก็คนจะคือหากันนะในกลุ่มเพื่อนๆก็คือพวกผมเนี่ยสมัยนั้นนะในหมู่บ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะชื่นชอบในความเร็วในเรื่องรถมอเตอร์ไซค์กันก็คือว่าเป็นเหมือนกับมินิแว้นเป็นแว้นกันสมัยก่อนก็คือในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเพื่อนนะรุ่นที่เรียนด้วยกันแล้วก็ที่ไม่ได้เรียนก็จะมาสุมหัวรวมตัวกันอยู่ตรงศาลาตรงทางข้ามหมู่บ้านก็มันจะอยู่ห่างจากถนนใหญ่สักประมาณ50 เมตรนะเป็นศาลาประชาคมแต่ว่าพวกผมก็จะไปจับกลุ่มกันอยู่นั่นแหละก็กลุ่มก็ถ้าว่าอยู่กันรวมกลุ่มกันเต็มๆก็อยู่ประมาณสัก20 กว่าคนเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนผ ม แต่ว่าคนที่ว่าชัดๆที่สุดก็จะเป็นไอ้ต้นเนี่ยในกลุ่มนะชื่อต้นคือเรื่องที่เกิดวันนั้นอ่ะวันนั้นมันประมาณช่วงสัก3 ทุ่มไอ้ต้นเนี่ยก็อยู่ที่ศาลาเขาก็ประจำที่ศาลาไอ้ต้นไอ้บีไอ้กุ้งแล้วก็เพื่อนอีก2-3 คนเนี่ยรถประมาณ3 คันมันก็นั่งคุยกันตามภาษากันนั่นแหละจังหวะนั้นน่ะมันมีรถกระบะขับมาที่ถนนใหญ่เขาก็มองเห็นกันนะขับผ่านมาแล้วก็มาจอดตรงหน้าปากทางหมู่บ้านพอจอดเสร็จก็มีคนลงมาจากรถรถกระบะนั้นก็ขับเคลื่อนไปไอ้คนที่ลงจากรถเนี่ยมันก็วิ่งมาหาม าที่ศาลาเนี่ยสรุปว่าคนที่วิ่งมาก็คือเพื่อนในกลุ่มเหมือนกันชื่อเอกพอมาวิ่งมาถึงมันก็บอกว่าเฮ้ยช่วยด้วยรถชนมันก็บอกเอกก็บอกช่วยด้วยรถชนต้องบอกเฮ้ยรถชนใครชนอะไรมันก็บอกว่ารถไอ้บอมชนพอพูดเช่นนั้นอ่ะไอ้พวกเพื่อนที่อยู่ในศาลานะก็เคยบอกเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ที่ไหนก็เลยแบบก็เลยต้นก็เลยเรียกให้เอกไปซ้อนท้ายรถมันไอ้บีไอ้กุ้งก็คนอื่นก็ขับรถตามไปเอกก็บอกว่านะมาไปทางถนนเส้นเนี้ยถนนเส้นนี้เส้นอยู่ห่างจากหมู่บ้านเข้ามาแล้ว5 กิโลเส้นไปที่อำเภอดอนตุ่มอ่ะจะเป็นอยู่เส้นที่ว่าวิ่งยาวมากประมาณ5 โลถึง10 โลเนี่ยเรื่องมันนานแล้วก็พอขับรถไปถึงเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีรถ10 ล้อจอดอยู่ข้างทางแล้วก็มีที่เห็นนะรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นนะผู้ชายสมัยนั้นนะเป็นขอไอ้บอมเพราะว่าเอกลักษณ์รถขอไอ้บอมเนี่ยคือมันทำสีรถตั้งคันเป็นสีชมพูสีผู้ทั้งคันคือวันเละยับทั้งคันเลยชนอยู่กับสุรอบเหมือนกับประสานงานกันนะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะสองคนแล้วก็มีชาวบ้านอยู่แต่ว่าเขาซาไปแล้วก็พอจอดรถเสร็จก็เดินลงไปถามไอ้ต้นก็เดินลงไปถามตำรวจก็ถามว่าพี่เพื่อนผมอยู่ไหนตำรวจก็บอกว่าเอ้าน้องรู้จักเหร อ คนเจ้าของรถเนี่ยตำรวจก็ถามว่าพอดีชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะว่าเพื่อนน้องขับรถมอเตอร์ไซค์มาอย่างเร็วเลยแล้วทีเนี้ยมันมีจังหวะหนึ่งที่รถอ่ะมันตกหลุม คร ับพอตกหลุมเสร็จมันก็สะบัดรถคว่ำแล้วก็ไถไปหารถสิบล้อรถสิบล้อก็เลยเหยียบเหยียบขาดเสียชีวิตคาที่เลยแต่ทีเนี้ยศพเพื่อนน้องเนี่ยมือที่เขาพาไปที่โรงพยาบาลศูนย์แล้วก็กำลังถามหาว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นใครน้องน้องมาก็ดีแล้วน้องก็เอาเบอร์โทรศัพท์ไปบอกพ่อแม่เขาต่อยว่าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็บอกเขาด้วยว่าศพน้องอ่ะเขาอยู่ที่โรงพยาบาลฮะตำรวจก็ทีเนี้ยไอ้ต้นก็เลยบอกไอ้กุ้งไก่ดีนะ2 คนบอกให้ไปช่วยไปบอกแม่ช่วยบอกแม่ไอ้บอมหน่อยว่าไอ้บอมมันโดนรถชน คร ับ เพราะสมัยนั้นน่ะโทรศัพท์มือถือยังไม่มีใช้กันรุ่นผมอ่ะนะมันจะมีรุ่นกระดูกอะไรกันเลย รุ่น มาแต่ว่ามันแพงมากยุคนั้นนะแล้วก็โทรศัพท์บ้านก็บางบ้านก็มีก็ไม่มีมันก็การติดต่อก็ลำบากอันนี้ไอ้กุ้งไอ้บีก็เลยอาสาไปเขาบอกจะไปบอกพ่อแม่ไอ้บอมให้มันก็ขับรถไปไอ้ต้นค่อยปากคำตำรวจสักพักหนึ่ง ก็เสร็จแล้วไอ้ต้นเอกแล้วก็เพื่อนที่เหลืออยู่สองสามคนเนี่ยก็เลยคุยกันเลยว่าเออเดี๋ยวแยกย้ายไปบอกเพื่อนในกลุ่มว่าไอ้บอมอ่ะโดนรถชนเสียแล้วจะไปดูศพจะไปดูศพที่โรงพยาบาลแต่ว่าให้ไปนัดเจอกันที่ศาลาทีเนี้ยก็เขาก็บอกไอ้กุ้งไอ้บีแล้วแหละว่าถ้าว่าเสร็จธุระแล้วก็ให้ไปเจอที่ศาลาทีนี้ก็แยกย้ายกันไปตามเพื่อนที่เหลือส่วนไอ้ต้นกับเองเนี่ยก็กลับไปที่ศาลาแต่ต้นเป็นคนอาสาที่จะโทรไปหาเพื่อนที่มันมีโทรศัพท์บ้านก็สรุปก็ไอ้ต้นมันก็โทรไล่เลยใครที่รู้จักมีเบอร์ก็โทรก็เวลามันพอไปถึงกลับถึงศาลาใช่ไหมครับก็รอกันมาแล้วครึ่งชั่วโมงก็ทีเนี้ยก็เริ่มมาแล้วคนสองคนจนแบบครบทีมนะแต่ว่าตอนนั้นผมมันไม่อยู ่ ผมไม่อยู่ก็รถอยู่ประมาณสัก8-9 คันทีเนี้ยก็เหลือแต่ไอ้กุ้งกับไอ้บีนี่แหละมันก็รอกันทีนี้ก็พูดคุยกันเรื่องที่เกิดนะเรื่องไอ้บอมเนี่ยสักพักนึงน่ะก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ขับมาก็ถนนใหญ่ก็เตรียมจะเลี้ยวเข้ามาแล้วก็มองเห็นไกลๆแล้วแหละว่าเป็นไอ้บีกับไอ้กุ้งมันก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาจะไปที่ศาลาเนี่ยผมเลี้ยวซ้ายได้แป๊บนึงเสร็จมันหักหัวรถแล้วก็ขับออกไปคือมันเลี้ยวเสร็จมันก็หักพอเลี้ยวๆมาเสร็จปุ๊บมันก็หักรถกลับออกไปถนนใหญ่แล้วก็ขับรถอัดออกเลยไอ้ต้องว่าเฮ้ยสงสัยมันจะนำหน้าไปโรงพยาบาลก่อนแล้ววะเดี๋ยวเราขับรถตามกันไปดีกว่านี่ก็ตัดแยงนะก็แยกย้ายกันขึ้นรถไปไอ้เอกก็ประท้อนท้ายรถต้นแล้วก็ขับไปเขาก็ขับรถกันไปนะจะไปจนถึงในโรงพยาบาลชุนนั่นแหละก็คือก็ไปถามเจ้าหน้าที่เขานะว่าเออพอดีรถศพที่ว่าเกิดอุบัติเหตุที่รถชนเนี่ยเมื่อคู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเขาก็บอกนะผมไม่มั่นใจนะนี่เป็นห้องดับจิตหรือตรงไหนตรงนี้นะที่เขาไปกันเนี่ยพวกมันก็ไปกันพอเดินเข้าไปถึงจุดนั้นน่ะมันก็เห็นผู้ชายผู้หญิงนั่งอยู่สองคนมันเห็นแล้วมันได้เอ้าน้องพ่อแม่ของไอ้เอกนี่หว่าพวกมาทำไมก็เลยเข้าไปทักก็เลยถามว่าเอ้าป้าน้ามาทำไมอ่ะก็บอกว่าพอดีเนี่ยเขาแจ้งมาว่าไอ้เอกอะโดนรถชนตายไอ้ต้องบอกฮะไอ้ที่รถชนตายมันบอมไม่ใช่เหรอพอพูดอย่างนั้นเสร็จใช่ไหมนะไอ้ต้นก็กับเพื่อนคนนี้ก็หันไปดูในกลุ่มหรือว่าเอกหายไปแล้วหรือว่าเอกหายไปแล้วก็เลยหันกลับไปถามพ่อแม่ไอ้เอกนะแล้วว่าเอ้าลุงนะไอ้นี่ไอ้เอกมันจะโดนรถชนตายได้ไงก็มันเป็นคนไปบอกเองว่าไอ้บอมมาโดนรถไอ้บอมโดนชนไอ้ลุงกับป้าเขาก็บอกนะเขาบอกว่าเนี่ยพอดีมันมีเพื่อนไปบอกว่าไอ้เอกโดนรถชนตายก็ตอนนี้เขาแล้วอย่างนั้นเขาก็บางคนก็ยังงงอยู่นะบางคนก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็เขาก็คุยกันนะทักพักคุยกันเสร็จก็พอได้รู้ความจริงไงคือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้พี่คือวันนั้นน่ะไอ้เอกอ่ะยืมรถไอ้บอมไปยืมไอ้เอกอ่ะยืมรถไอ้บอมไปแล้วตัวมันน่ะไม่มีเอกสารอะไรเกี่ยวกับตัวมันเลยคือมันขับรถไปแล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและทีเนี้ยพอมันเสียชีวิตเสร็จเนี่ยไอ้ต้นเนี่ยก็ไม่ใช่รู้หน่วยเนี่ยก็คือเหมือนว่ามันโบกรถใครสักคนมาก็มาตามไป ค ือที่มันบอกว่ารถไอ้บอมโดนชนมันไม่ได้บอกว่าไอ้บอมโดนรถชนและไอ้สองตัวนั้นน่ะไอ้กุ้งกับไอ้บีเนี่ยที่ว่ามันมาแล้วมันขับรถกลับไปเนี่ยก็คือมันน่ะไปหาพ่อแม่ไอ้บอ ม แต่อันเนี้ยพอไปเรียกที่บ้านน่ะเจอไอ้บอมกับพ่อแม่มันและไอ้บอมก็เล่าให้ฟังว่าไอ้เอกอ่ะยืมรถมันไปทีนี้ก็พูดคุยกันก็สรุปว่าไอ้คนที่ตายอ่ะน่าจะเป็นไอ้เอกไอ้บีไก่กุ้งอ่ะก็เลยขับรถไปบอกพ่อแม่หวยเอกพ่อแม่เอกก็เลยติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปโรงพยาบาลก่อนเสร็จตอนของมันสองคนขับรถกลับมานะเขาที่พวกคุยกันนะตอนที่มันเลี้ยวเข้าศาลามาไฟหน้ารถมันส่องไปที่กลุ่มคนแล้วมันเห็นไอ้เอกยืนอยู่ในกลุ่มมันก็เลยหักรถกลับแล้วก็ขับอัดหนีกลับบ้านเลยครับเรื่องราวมันก็ประมาณนี้พี่สั้นๆทำ ไมสุดท้ายบอมไม่ตายกลายเป็นเอก บอมไม่ตายให้เอก โอ้ยเพื่อนช็อกเลยสิอะไรอย่างเงี้ย โอ้แบบโอ้ตอนนั้นก็คือฮานะผมตัดกลายเป็นว่าไม่ออกมากันเป็นหลายเดือนแหละไม่มารวมกลุ่มกันหลายเดือนเลยแหละกลัว ถ้าออกมาคืนนะคือพอรู้แล้วเสร็จปุ๊บเอาไงฮะคราวนี้รู้ว่าเพื่อนเสียแล้วหลังจากนั้นวันต่อๆมามีใครพบเจอวิญญาณของเอกบ้างไหมครับ ไม่เจอเลยครับ ไม่เจอเลยใช่ไหม ก็คือก็ไปงานศพกันแต่ว่าเขาจะเกาะกลุ่มกันไปเขาจะไม่มีใครไปคนเดียวคือกลัว โอ้นะโอ้ การมันก็มาแบบเนี้ย เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเอ้ย เหมือนกับก็มาบอกว่าตัวเองตายแล้วเลยประมาณนั้น เลยนะฮะก็พูดไงคือก็มาบอกสุดท้ายแหละนะว่าจะตายแล้วเว้ยนะฮะแต่กลายเป็นว่าไม่ได้มาก็มาดีๆเนาะไม่ได้บอกมาแบบจุดดูน่ากลัวแต่พอเพื่อนมารู้ความจริงที่หลังนี่มันโอ้โหมันไม่ธรรมดานะนะครับโอเคได้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่เป้นะ เรื่องสั้น ๆโอ้ยแค่นี้ก็สนุกแล้วครับนะฮะไว้วันไหนโอกาสหน้าว่างก็โทรมาเล่ากันอีกนะแต่มีข้อความหนึ่งพี่เป้ครับ ครับ ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะจากคุณตีบางใหญ่นะ บอกว่าพี่ครับวันนั้นที่พี่เป้เล่าเรื่องศพที่อยู่ในตู้ชื่อเรื่องอะไรจำได้ปะ อ๋อไอ้จิตวิปริต นะ รู้สึกว่ามันก็มีคลิปมันโดนลบไปหมดแล้วไหมไม่เห็น ไม่เห็นเหมือนกันมีอยู่นะมีอยู่พี่มีอยู ่มีอยู่ครับ มีอยู่มีอยู่แต่วันนั้นเล่ากับผมนี่ เล่ากับพ ี่อ่ะใช่ใช่คลิปยังมีอยู่นะแต่คือตอนนี้ในเพลย์ลิสต์อ่ะมันโอ้โหมันเรียงใหม่ไงผมเองก็ยังงงเหมือนกันเพราะว่าคนที่ดูแลในส่วนของช่อง YouTube ให้เราเนี่ยนะครับเขามีการจัดเรียงเพลย์ลิสต์ใหม่ทั้งหมดนะมันก็เลยอาจจะทำให้เรื่องที่มันเคยถูกเรียงไว้อยู่ตามวันตามเดือนปกติของมันเนี่ยนะครับมันจะถูกแยกเซกชันออกไปเป็นเล่ากับคนนั้นเล่ากับคนนี้แล้วคนนี้คนนี้อย่างเงี้ยครับมันถูกแยกจนงงไปหมดเลยฮะก็กำลังจะมีการปรับใหม่อยู่เหมือนกันให้กลับมาเป็นลักษณะเหมือนเดิมนะเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าเดี๋ยวรอไปสักพักคงชินแต่คือมันไม่ชินอ่ะเราไม่ชินไงนะฮะเพราะว่าเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังเก็บเซกชันที่เป็นเดือนเงี้ยเรายังค้นหางานเราง่ายไง เห็นว่ามีกิจกรรมเดินสายแล้วพี่ ใช่ครับพี่เป้นะวันเสาร์นี ้น่าสมัครไปกับศิลป์หลวงพ่อกล้วยนะได้ยินแว่วๆอยู ่มาลองดูฮะศิลป์หลวงพ่อกล้วยก็ยังไม่สมัครเหมือนกันครับ ไม่รู้ว่าศิลป์พ่อท่านแดงกับพ่อกล้วยใครจะวิ่งก่อนถ้าไปด้วยกัน โอ้แล้วดูจากหุ่นนะนะฮะออกสูสีออกเบียดนะนะสายยักษ์ทั้งคู่เลยนะเราอ่ะ ครับผม ได้ครับพี่เป้เลยขอบคุณมากนะ ครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ